من قبل مغفر دینا فنسیا دا غنہیر شو ونم نجد لو حزما انو منتر منتد پارا حزم او پخیر آدھا دو وائنیشن ارادے نوا او دا خبر ایرشی ہوا دو وائنیشن ارادے نوا دا غنہ خبر ایرشی ہوا صحیح نوزیو خدا چو وائنیشن سڑے ارادی طور کئی نو اغیط ہوئی گناہ اغیط سوئی گناہ او یو دا چې وایلیشن شي بای وی اف مستیک نو ریته به وای خطا ریته به سوی خطا انټینشنلی نه اکسیډنټلی وش یا فارګیټفلی وش څه په لخوا څنګه وش حادثاتی تور وش یا د نسیان په بنیاد وش د هیرې په بنیاد وش نو ریته وای خطا په ګناه باندې الله تعالی اخرت کې نیول کوي په خطا باندې نیول کوي په ګناه نیول کوي په خطا باندې نیول نکی پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کی فرمائی رفعان امتی الخطا والنسیان زما دا امتنا اللہ تعالی دا خطا او دا نسیان دا ہیری کیس دائی ویڈرا کھڑے دی یعنی مین سے کم کار دوینا اوشی یا پا خطا یا پا ہیرا اللہ تعالی و نبی سزا نور گئی دی مانے سزا و رکی پا گناہ دانے او گناہ وائلیشن او پامالی دا قانون دا ارادی تو زکه چې ارادي تور وایلیشن وکي څنګه ارادي تور چې وایلیشن وکي نو هغه خو اتاټي چیلنج کول دي او څه اتاټي چیلنج کول دي نو چې اتاټي دي چیلنج کړه نو یو هاو ټو فیس د کانسیکوئنسز دا سم سمثینګ لاجیکل شانس دا لاجیکل نه لاجیکل نه دا ګور اسلام ټول لاجیکل ده دا نه پوهه وی هاو ټو ډیفاین اینڈ وی هاو ټو ډیټرمین نه پوهه یو خدا دا چې کوم ځای کې مناسب اویلیبل دي دیني علم اویلیبل دي صحیح نو اګنورنس اف لا از نو ایکسکیوز د بیا جنرال ډول دی دا شمس ته بیا راځي د بچیانو وکړه بیکاز یو هاد ټالنت رائټ په خو به تعالی کول کور نو اګنورنس اف لا هاز نو ایکسکیوز قانون د پاره دا دی اوس کدل ته خدای مکا مونږ د امریکای دی یو قانون سټیزنز یو د امریکای دی یو قانون وایلیشن مو وکړو او بیا مو په کورټ کې دا پیو واسطه ماته جی پتا نه و نو سوې جج وای چې زبیا کورته نو لګ بلا جامنو له کورټ کې چور کړ ها هغه پتا ته و چې اګنورنس اف لا از نو ایکسکیوز دی و جنو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الحلال بین والحرام بین سش لافل دی او سن لافل دی سش جائز دی او سش ناجائز دی حضور علیہ السلام فرمائے in most of the cases these are very much clear یو کامن لے وینو مغیبانے کوئی گی دا شے روا دے و دا شے ناروا دے اس کے یو سڑے ہوئی چھے انسان مڑور بلا وجہ ما تا کورا دا پتا نوچ دا جائز دی کنا جائز دی نسو بھی اور سرو بنی اخو بھی اڑن بے بودے سائکار تھا ضرفگار تھے بے بودے زمان سائکار دے بودے سائکار تھا جن دی سڑی سپراب دے دو یعنی ذہن چھے دے آغا سائی نہ دے نکاره پروانش چې به سایکو کیس ته نو بیا خو دی کیس وډ بی ټریټډ अदर وی اراوند یو په دا اړی مسله بل شان وی خو یو سره کپوډر سره نو سره یو په سره مینز کی کامن لے مین دی نو په دې باندې کامن لے مین نو کویږي د چا سامان پټول د چا پیسې پټول چا ته دروغ ویل چا سره دوکه کول د چا مال خیانت کول اس پدی کے لیے چاہے اختلاف کے دیش کے مسلمان میں کافر چیرنا بجائی جی کنا جائز بے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چاہے الحلال بینن والحرام بینن سشے دے لافل دام واضح دی سشے دے ان لافل دام واضح دی وبینہما امور مشتبہات خو پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان بیٹوین دیر آر سرٹن ایشوز وچ آر کنفیوزن سشے انہ داسی چاہے بغیر با علماء انہ برسو پینا کوئی کی علماء فائنڈ آؤٹ کئی چه دا لافل دی او که ان لافل دی اغیر تو وی کنفیوزنگ ایشوز اغیر تو سوی لکنن سار مونگو پا دی فقه که دا مسئله را غلا دا فقه کلاس که ناغی که مدعا ذکر رکو دا دی چیز دا چیز دی دا دی چیز دا سختولو دا پاره دا دی بیبی انیمل دا خیرک نیو شیر خری اغیر تا فقه ها انفحاوی نو دا دو کسم یو سالیو بی بلی کودوی یو سالیو بلی کودوی نو د چیز پرپز د پاره هغه شی سالډ د چیز د پاره غستل د ټول ایم مو سرور وړ پنځ باندې جاي دي درځه د سرور وړ پنځ باندې جاي دي او هغه لیک پر چې د اخر د امام حنیفه رحمت الله علیه پنځ باندې جاي دي باقي ایم مو دې مست بی اوایډ liquid must be avoided sahi no us aam sade karna tapos ki chirdid para aga the baby animal the khit ne yo she khadi no chi aga the cheese the para istemal ho jaye de da cheese mu phore sho karna sho phore sahi no us da da da da she che de da common layman khabar na da de para mufti da approach ki so ki mufti da approach ki che what should be done mufti batata ho che aa kam yo raste de یعنی در تکم چیز اگر سالیڈ انفا حوالا کلیکوڈ انفا حوالا نو که اگر سالیڈ والا بی نمگو رو طول آئیم موپنیز بانی جائز دے که اگر لیکوڈ والا بی نو پیام امریکای کنو فتوہ ورکو اگر چی شوافی بین اگر فتوہ ورکی دی امام صاحب ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقال بانی چی امام صاحب بینی جائز دے just go ahead and take it got it or not شفلا خانا نو پیام بری اسلام فرمائی چی وبینهما امور مشتبهات the lawful or the unlawful miscue سو امور دی نه څه شي نه دی چې هغه کنفیوزینګ دی اوس په هغه سچویشن کې چې کله راغله او سټرکچر نو سبکه نو پیغمبر اسلام فرمای فمن تق شبهات فقد استبرا لدینه و عرضه کوم ځای چې په یو شی کې کنفیوز وي چې دا به جایز وي او کنه جایز وي پیغمبر علیه السلام فرمای اهمه طریقه دا چې وړاندې اشه کومه فمن تق شبهات فقد استبرا لدينه وعرضه دو شيئ بده محفوظ چې الله د پاره د دغه شینه واپس شوی چې still that is not clear to be whether that is lawful or unlawful نه ما ته واضح نه دي چې دا lawful دی او که unlawful دی نو پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایي به کړه په شاشه الله تعالی کوي توکل په خدای نه دا توکل په خدای ده او بیا ته خدای مو چې زما په خپل ځان توکل لې تو څنګه دا نو سیستم دی صحیح دی نو فمن تق شبهات فقد استبرا لدينه وعرضه حضور السلام فرمای سوچ د الله لپاره د کنفیوزینګ ایشو نه شاده شه نه د دوسه دونه خپل محفوظ کړ یو خپل دین محفوظ کړ بل خپل عزت محفوظ کړ دین محفوظ کړ عزت اده خپل عزت محفوظ کړ ځکه دا توکل په خدای باندې دین دې سبا خپل عزت هم پداو راغی دې جریش دې څه شي دې بول شي نو چې بول شي نو دا به حرام حرام نه کوي او حضور السلام فرمای ومن وقع فی الشبهات وقع فی الحرام او هغه څوک چې کنفیوزینګ ایشو باندې توکل په خدای وکړ نیکسټ سٹیپ دی حرام شي کې توکل په خدای صحیح او حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم مزید تفصیل لپاره دا بیان کړي په نه خانه وی فرمایل چې انا و ان لكل ملك حما وحما الله محارم هر یو بادشاہ یا هر یو اتاریټی یا هر یو رولر صحیح یا هر یو قوت د دې لپاره سرېستریکټډ ایریاز وی چې هغه ته د عام پبلک نه نوتل ناروا وی عام پبلک نه نوتل ناروا وی عام پبلک ورته ورنه نوځي نو هغه هی وډ بی هیلډ اینڈ هی وډ بی ټیکن ټو ا کورټ اف لا هغه بیا چارج کیږي دا غیر لپاره لکه مثلا خصوصا پاکستان کې د آرمی د ګیرزنز آرمی کینټس آرمی ګیرزنز نه کې په دوه کاتې او بورډ لګېدلې لیکلی ریسټریکټډ ایریا سیریکلی ریسٹرکٹڈ ایریا چرته لیکلی سٹرانگلی ریسٹرکٹڈ ایریا دایره پر ځان خپل قانون کی رول دی چې دا سړی کله وایلیشن وکړو او د دې لائن نه اولاند شو نو دیو بیا څنګه هندل کیږي قانون بول سس دا ورکای نو حضور اسلام فرمایل انا و ان لكل ملك حما د سرټن اتاریټیز د پاره د خاص قوت د پاره یو خاص ریسٹرکٹڈ ایریا ای و حما الله محارمو د خدای ریسټریکټډ ایریا دا چې کوم شی خدای حرام کړی دی چې کوم شی خدای حرام کړی دی معنا دا چې دا شی ریسټریکټډ ایریا دا صحیح نو دې کې به قدم نه کیږي او که قدم دې کې خود نو البته به د آرمی د رول لاندې چارج کړي پیټو ادا کړي صحیح وحم الله محارمه د خدای ریسټریکټډ ایریا هغه څه شی دا چې کوم شی حرام کړی دی او حضور رسول الله صلی الله فرمایل دې خو ګور سه په خانه او ټول restricted area هغه به شروع کیږي خو حضور به اسلام دې ځای شه لږ کده مخ کې تر اسلام شه پیغمبر اسلام مثال ورکړی دی و ان من يرتع حول الحما وقع فيه یو سړی ک هغه خپل غوا یا نیم یا ګوټ یا بل سروي او کیټل هغه د فصل په قرب کې سړی تصرول وای سوای ورته یعنی فصل نے چاپیر سرائی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا عین ممکن دا چی دا غساوے لو فصل تم خلا چاہیے او دا فصل تا خلا چھوڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا رسٹرکٹڈ دی دا رسٹرکٹڈ نو سرائی بیا سکے ویہ دا فصل خواتا نبو دی د جوارو حکومت نه سره د جوارو حکومت نه سره نه کړی کله جوارو حکومت باندې سره نه غو دوه چکر تر دې کبل او درم نو یو دریم چکر ټانکی نه وای صحیح ده نو دا کبل او درم ولا صحیح نه خو دا انده ولا حرام اره کټ لپاره حرام راځي پټی مالک راځي هغه دې نه ډبای دی چې ته ورونه دا نور جوارو مس کوه سره صحیح نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا رنگی دا اللہ تعالی محرمات دا اصل لکه ریسٹرکٹیو فصل نا یو پاک وی یو سره وګا لګری ته وګری کا صحیح سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یره قران او سنت دا کمال دی ها چې دی یو کلیوال ساده سړی دی والی تر پی ایچ ڈی پورې هر یو سره برابر دی چې کله فویو حضور علیہ السلام دی اللہ تعالی مثال ورکړي چې کلیوال سړی دی والی تر پی ایچ ڈی پورې ها هر یو سره یو کوي چې کړه هغه یعنی په یو له وکی نو دا څه یې خبر راځي څنګه عجیب مثال سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبر واضح کړه او ورپسې و فرمایل الا وان فر جسد مزغ حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې رټون نه زیات مهنت پزړو وکړه رټون نه زیات مهنت پزړو وکړه وان فر جسد مزغ ځکه انساني بدن کې دنه د وشي یو ټوکړه ده د وشي یو پیس دی اذا صلحت صلح الجسد كله کدی ټیک وی او صالح وی ټول باډی ټیک وی و اذا فسدت فسد الجسد كله کدی ډیسټرب شي نو بیا ټول باډی ډیسټرب وی الا وهي القلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا مرسل او پیس اپ وی دا زړه دی نو حضور فرمای چې دا زړه متعلق ډیر ټو کنسرن ساته چې سپریچولی دی استابلیش شي اوس که فزیکلی زړه صحیح کار نه کوي ها نو ته ټیک ټاک ورخه اور بدن دې صحیح لاس دې صحیح پیډ دې خو تا بیا د ڈی ایم یو والا ډرایوینګ لیسنس درکې ها نه درکې وای تا ته سیز درې یا نه درکې وای تا ته وار ټربل دې ته ګاډ نه چلولې خبر دې کړه سو دې جاب هم درکې خو ځان سنسټیو جاب وینا دا خو ټربل والا دې سوینګ پول ته دې هم سوک نه پری دې ځکه وای دا وار ټربل والا دې انا که تور ته مال خصفه مې غلې ده سوې مې درته په سنټر کې خراب ده صحیح شو موږ کار جوړه صاحب نو په حضور صلی الله علیه وسلم فرمای هم په دغه قیاس کې سپریچوال انداز که سپریچوالي د زړه ګډ وړي ټول باډي ته تباہ ورپات ده او که سپریچوالي دې او کې وی لاس دې ټیک دې ور دې ټیک دې سترګې دې ټیک دې فنا فنا فنا په یو حدیث کې دومره کمال سره په امام صلی الله علیه وسلم ټول امت په کس فرا خان کسنګې پک ولقد عهدنا الى ادم حکم کړو آدم علیہ السلام ته من قبل مخکر دینا فنسیا غن یشو ولم نجد له عزما امونګو نه مونډ در پارا عزمان سترانگ وی عزمان سترانگ وی و اذ قلنا ایاکا جو امونگ فرشتو تا وسجدو لی آدم چه سجدو کئی آدم تا نو دلتا یو مسئلہ اولیکا چه سجدہ زمون دی شریعت نوڑان دی دو قسمه وا یو ته وی سجده تعظیمی او بل ته وی سجده د عبادت هر چې سجده د عبادت ده دا په ټولو شریعتونو کې ناروا ده سجده د تعظیم زمون د شریعت نه وړاندې جایز وا سجده د تعظیم زمون د شریعت نه نه وړاندې جایز وا کینګ طبخه کو سجده کوله زمون شریعت کې راغله نو دا پرفیکشن پیدا کړ چې سجده صرف الله تبکیږي د الله نه علاوه بل چا ته جایز نه ده عربو کې هم دغه رواج و هغه به د قبیلې چیف ته چې کله راغلل نو سجده به یې کوله ورته د قبیلې مشر ته به سجده کوله درانیانو به خپلو مشر ته کوله افریدو به خپلو مشر ته کوله مونږ یوسفزو به خپل مشر ته کوله فار اگزامپل د هر ټرایب به کوم چیف ته چې هو هغه ته به سجده کوله حضور علیه الصلاۃ والسلام روانو صحابه ورسره وو یو قبیلی سردار ناستو او دا اغو دا قبیلی خلقو اغا تا سجده کولا چرات نلبا صحابو عرضو کو که او دا اللہ پیغمبر که دا تعظیم دا پارا دا سجده کول یو لوی سڑی تا جائز وی فا انتا احقو ان یسجد لکا تو خو بیا زیاد حق داری جتا تا سجده وکر ایسا که تارا خلوی شخصیت دنیا کی بل دا دا عقیده مسئله دا چه دا محمد رسول اللہ نلوی سڑی دنیا کی بل نشتا صحیح دیو چې خدای محمد رسول الله په نوم باندې مسلمانان دار په عزت باندې دا شهید کې نه شي نه سورہ قیامت جوړ شو چې دا کارتونونه شي ټول دنیا کې اولې قیامت جوړ شو بلکې یو اخبار ونه نو مبینات او تاسو څنګه په اخبار کې راغله په جرمني کې یو پاکستانی سټوډنټ هغه باندې حمله وکړه صحیح هغه سټوډنټ گرفتار شو هغه د جرمني دغوی د پولیس والا وای هغه خودکشي کړې ده او پاکستانی ګورنمنت په بلای احتجاج وکړ د پولیس والا مړ کړی دی د پولیس والا مړ کړی دی صحیح شو اني هاو کله د ووم تاریخ نن شروع شو نن بیا زما په خاله ډډ باډي دی نو دا ټول مذهبي جماعتونه دا غره ډډ باډي د ریسیو کول د لپاره لوی استقبالي تیاری کړی چې دا محمد رسول الله عاشق دی صلی الله علیه وسلم دا عاشق رسول څومره د اکرام او احترام دی عاشق رسول خوډل لوی ځکه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم د خپل ځان نه زیات راخوب دی د خپل اولاد نه زیات راخوب دی دیو چې دا دومره سنسټیو ایشو دی دا دومره سنسټیو ایشو دی څو مغرب ته پته ورګې خامو خو دې موږ دا چا مو یو کارټونه جوړو په دې دایم نار مشر نو خدا په دنه ځکه دې خو دې عیسی السلام جوړې دا چا جوړې صحیح انا کې مسلمانانو کې خدا پرې نه و دې دې جمعه د امام کرے توهین کو نوم دې بیڑا کا کلا خلک دې مړې دا مو ته نه سګې ا دې مړې وې دې موږ استاد پېخې کړې دې موږ استاد پېشې کړې دې تاسو پېشې وای وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا حضور اسلام نے تپوس کو ویجی بیا کو تزیات حقدار جتا تر سجدہ وشی پیغمبر علیہ السلام دا خبر فار اے ور واضح حقا چی لو کنت آمر احدا ان یسجد لی احد لی امرت النساء یسجدن لی ازواجهن کزما پا دی دین کی ذرہ بردہ گنجائش وے چی انسان انسان تا سجدہ کولشی چی انسان انسان تا سجدہ کولشی نما بشرد تا حکم کرو چ خپل خاون ته باندې تصدق کوي ها عزیزم ها در باندې کې نور وزیرس نه نو ما وځه د پیغمبر اسلام و سلام زمانه کې پوزیشن دا راګیو کله موجود دور متعلق پیغمبر اسلام خبره کول ادر وی ها چې خاون ته به یو بچ کور تر ازر نظر پسې ته پرې وځه په لا خاصه ده حق داري فخذه لا امرت ريسبكت لا امرت النساء ان يسجدن لازواج او اصل كده ديستربنس دي سره پیدا شه چې شريعت اسلامي یو ټالنت تقسیم کړي دي فطريتو الله تعالی ټالنت تقسیم کړي دي فطريتو نمبر 2 مسؤلیت او ذمہ داري تقسیم کړي دي ټالنت بنیاد باندې قران کریم کې الله تعالی فرمایي نثار احمد بھائی اج عبدالولی ته ویډیو پاره دي په ټاپو کې نه دي ا دغه مره ا ستاسو ریزرویشن ستاسو تازه بادشاه نو د ټالنت تقسیم قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې ما مختلف مخلوقات پیدا کړی دغه مختلف فنکشنز دي صحیح او مختلف مخلوقات کې مختلف انواع پیدا کړی دغه مختلف فنکشنز دي نو فرمایي د انسان په حوالہ چې انسانان بنیادی طور خو ایکول دی په حیثیت د انسان پیغمبر علیه السلام د دې ایکوالټی او د مساوات او د برابرۍ ذکر کوي چې الناس سواسیه ک اسنان المشت پیغمبر علیه السلام فرمایي انسانان خپل کې یو بل سره داسې ایکوال دی لکه د دې ګمنځي دا غاښونه چې څنګه ایمن وي مزمنځي ها منګز وای ګومنز دای ګومنز وای ها نو دای ګومنز وای موږ ته منګز وای او تاسو ورته ژمنز وای سو اني هاو دا ډیفرنت اکسنټ دی فارسی کې شانار شانار په نو اوس د ژمنز یا ګومنز یا منګز د دې غاښونه کته پورته وي او سر باندې راځي سر دې وسې او هغه سپټ کیږي د سر زخم سپټ کیږي ډیر ته موږ یو منګره دی البه دا سر روزانه خو ما غسر سپټیک شنو غریب ته په تکلیف دي اوس په خام کې ته دې دوه دوه ته دې تکلیف ته نو ما په تاسو وچ دا ډېر ما خایا وخت ته سره ما خام خړې نو اخر کې اوس نو بس را نه یې ها جمنز یا ګمنز یا منګز د دې غاش د ایون دی برابر سطح برابرۍ ک سطح برابر نه نو دا ټربل پیدا کوي نو پیغمبر علیه السلام فرمایل ګور څومره ساده مثال سره په چې دې کې دا مساوات برقرار ساته انسانانو کې کې انسانانو دا مساوات د دنیا په دغه سي ډیسټرب نه کېږي څنګه ډیسټرب دا ټول ټول دنیا سپټیک شي ولا کنه ټول دنیا سپټیک دا یس ټول وایرس دی ځکه لګیدل دي چې انساني مساوات دنیا نه ختم شوي دي انساني مساوات پیغمبر کمال کوي په یو جمله کې یعنی د عربو ساده خلک د سارا خلک د دین خمی ساده لري کبل ورکول شي څومره بهتري مثال ورکړه صحیح یا قران کریم کې الله تعالی بار بار یو محاوره ذکر کوي پروورب بعضكم من بعض نو دې ټیکنیکل معنا دا ده چې تاسو یو شان یی متساوون فی ما بینکم صحابه ترجمه کوي متساوون فی ما بینکم تاسو په حیثیت د انسان ټول یو بل سره برابر یی په انساني بنیادونو باندې د رنگ په اساس د علاقه په اساس د ژبې په اساس د وینې په اساس سلرواله او برواله انسانان کې نشته ټول انسانان دي څه شی ټول انسانان دي او پیغمبر دا خبره صلی الله علیه وسلم مزید تفصیلی بیان کړه وی فرمایل چې لا فضل لعربی علی عجمی د عربی د پاره دی وجه چې د عرب دی په نان عرب باندې هیڅ پرایورټی نشته او د عجمی د پاره په دې بنیاد چې د عجمی دی په عرب باندې هیڅ پرایورټی او ترجیح او بروانه نشته حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د تور د پاره په سپین او د سپین د پاره په تور هیڅ بروانه نشته او وی فرمایل ایکوالیټی کلکم ابناء آدم تاسو ټول دی یو آدم جینز او دی یو آدم اولاد دی نو نه صرف دا چې په تاسو کې دلرواله برواله نه بلکې حضور فرمایي تاسو کې تواضع او عاجزي پکار ده ځکه دا لرواله برواله هغه شروع کیږي چې سړي کې تکبر راشي نو یو کوم کې تکبر راشي هغه ځان بیا سپیریر ګڼي د نورو افلاکنا ګڼي کنه او فات کې چې تکبر راشي نو هغه ځان سپیریر ګڼي د نورو افراد انسانانو نه حضور اسلام فرمایي چې قوم یو کفر دی نو ته جین نه چای د آدم علیه السلام او حضور د تواضع د عجزه د پاره موږ ته او باعث مو خود و آدم من تراب تا ته پته نشته چې آدم سره پیدا دی نو خاوره کې تواضع ده که تکبر دی تواضع ده پکې د دې وجه خو خرو او ټټوان او سپی او پیشوګان او هر څه په پازه ګرځي موږ یاد پېم کوي او د سماتې پېم کوي خاوره انکار نه کوي تکبر نه کوي سړی دا موږ یاد راوړي په دې مخ راوړي صحیح نو حضور علیه السلام فرمایي چې کلکم ابناء آدم پیغمبر کمال کوي یو خبره کوي په فقار ساينټیفیکلی د پیغمبر یو خبره چې انالایز کوي نو دنیا مقابله کوي کلکم ابناء آدم و آدم من تراب آدم خو د خاورې نه پیدا نو د خاورې نه پیدا بندا هغه باید چې تواضع او عاجزي وي پکې هغه مو بریتان له تاسو صبر کوي صحیح شو نو حضور علیه السلام تعالی او فرمایل په آیت کې سوره نساء کې چې ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الله تعالی چې تاسو نه په یو بل باندې کم ترجیح درکړي د ټیلنٹ په اساس د ټیلنٹ په اوس شمس د ټیلنٹډ سره دی ګریجویټ شوی دی یونیورسيټی نه فار ایگزامپل زنیم ګریجویټ شوی ټرای می اوپر خو مې نکړش ټرای می اوپر خو مې اوس په دې باندې سو کوم خدای سو کوم چې عدالت ته بوز ها شو کولای شو الله تعالی فرمای نه ته په دې خپل میدان کې کانټینټ ساته دې دې خپل میدان کې کانټینټ ساتي ته دې د سره حسد په دې بنیاد نه وکي چې دې ولې ګریجویټ شوی دی یونیورسيټی نه او دې دې تکبر نو کې پتا باندې چې داسې جاهل سره دې زه په دې سیسن کې راځم یو ټیم نه الله یعنی بنیاد هغه دی تواضع او عاجزي تاسو یې کولی نو چې یې کولی ټیلنٹ الله تعالی افراد له مختلف ورکړي دي د هرنګ نارینه او زنانه له کوم مختلف ټیلنٹ ورکړي دي زه عموما تاسو ته مثال درکوم چې ته وګور الله تعالی زنانه دا ټیلنٹ ورکړي دي چې دې ته سلور پینځو شپږ اته واړه واړه ماشومان حواله کړ دا خپ آسانه هندل کول شي او ذوالفقار ته کدي یو ماشوم د دوو کان د سلور غنټو د پاره واړه کړي دوه غنټې پس بده بیا سره نیولای صحیح او بیا به اډول نیولای ګور وګنا او نو بیا به اډول ګوري 800 ملي ګرام چې سر را نه کدي یو ماشوم او دا زنانا دا کی الله دا ټالنت پیدا او دا وجدا صحیح ابزرویشنز مشاهده دا وجدا چې کوم مسلمان کای سای بی کای یهودی بی کای هندو بی کای سیک بی کای بود بی کبل سشی بی صحیح دا هغه کی جی سکول چی بی کم سکول کینډر گارډن دا ور کوټی ماشومان تاسو چې تاسو سره او تاسو په متره ټول شزی او شزی ولې ساتي دا هغه په اړه سړي انټرویو نه کوي انټرویو څه کوي د شزو کوي وجه ځکه دا هغه ټیلنټ ماشومان هندل کول زموږ د خپل ته لازم سیستم دا هغه سیستم دومره محبت سره واړه واړه ماشومان دا کېږي واړه او دا سه یعنی زمان رو نصیده آغام کل کل چه زمان رو سکول لگ وقت راشی نو بیادیل تراو پری صحیح نا آغام آغیو تیچر سر آغام دیرا خوش آلی زکیچ آغوی آغا تیلنس لگ تیلنس دی او بیا تیلنس شیوی تیلنس او ورسر تیلنس شیوی دی نو او بحر تردیر اس دا اکی جی دا پارا دا زنانا تیچر دا پا دی بونیا چه دا تیلنس اللہ تعالی زنانا کی پیدا کرے نالنے کی دا تیلنس تا نا نو اللہ تعالی دلی تا اشارہ کئی چل رجال نصیبون مم مکتسبو نارینو دا پارا دوی آغا حصدا ویچ دیہو اویلڈ نیچرلی چه کمشے دی نیچرلی اویل کرے دی اللہ ور کرے دی ولی نسائی نصیبون مم مکتسبنا او زنانو دا پارا دوی پورشن دی چه کم دوی نیچرلی گین کرے دی اللہ تعالی طرفنا اس ورپسے اللہ تعالی فرمائی چه سڑی دی دا کوشش نکی چه دا خدر تیر انزان کی پیدا کی او خدر دا کوشش نکی چه سلو ٹیلنٹ ځان کې پیدا کی زکه دا ان نیچرل دی تاسو شه او ان نیچرل کار دا غیری زړه کې هغه نیگیټیو راځي ان نیچرل کار چې دا غیری زړه هغه نیگیټیو راځي پازیټیو کله نه نو دی وجه الله تعالی او فرمایل واسأل الله من فضله دین یې مسلم بس الله تعالی نه دا واړه چې ما سره خپل مهرباني وکړه چې زما د ټیلنټ بنیاد باندې زما کومه ذمہ داری ده چې هغه صحیح پوره کړم زکه چې اوس زه نارینه یم او خدای کومه ذمہ داری زما په حواله کړې ده او زین پورا کوم I would be questioned by Allah سبحانه و تعالی I would be punished by Allah چه تاولی ذمہ داری نے پورا کری same is the case of him نو اللہ تعالی وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ اس reservation کدی وی یہ رچ دغا talent پہ مال عمرا کڑے وی دخل دغا talent مال عمرا کڑے اللہ تعالی فرمائی you have nothing to do with that distribution of Allah سبحانه و تعالی دغستا فیڈ ندی ان اللہ کان بکل شیئن علیما اللہ تعالیٰ تو ہر سیز بانے عالم دے may be in past or in future or in present you just believe in Allah سبحانہ وتعالیٰ چھے اللہ سکری بھی why that's okay چھے اللہ سکری دی why that's okay نوز اللہ تعالیٰ دغا تقسیم کرے دے ذمہ داری ورکڑے زنانو تا دغا او نارینو تا دغا تکلی کی نقولی کرے چھے کلے فیملی لائف دا زنانا و نارینا شروع کی گی means وعدن آباد نیو فیملی کر شروع کی چھے وعدوشی نو چھے وعدوشی نو اس اسلامی کلی دا فیملی با سنگا سا اسموت او فلوینٹ روانے نو سنور شیو ندی لنبے خودے وعدو وعدو باید چی پراپر شرعی انداز سروشی پراپر شرعی انداز نو پراپر شرعی انداز سدے دو سی دنو او مد نظر ساتے یہ اس فیملی آر گارڈین ہیز ٹو ڈیسائیڈ گارڈین با ڈیسیجن کری سو بلا رو اکا دائی کاکا تا اکا ہوں کا اکا ہوئے ہو اکاوی صحیح نو پلار رو اکا یا کاکا صحیح او کدا درے والا دی نو بیا فرسٹ میل کزن فرسٹ میل کزن دا اکا زوی فرسٹ میل کزن می دا اکا زوی دا گارڈینز دی دا سوک دی دا گارڈینز دی وومن دے دو ناٹ ہیو دی رائٹ ٹو ڈیسائیڈ ایون کو مور ہوم وی زکر دا غیر اسلام کے دور ایکسپوزر بھی اس کے سوسائٹ آئیتا زکر دا اسلام فرن دا یو یونٹ تے سنگل یونٹ تے دے بس پلیٹ کے نا دی او بلنا دے چھے نکر اسے پلیٹ کے نا دا مطلب پلے ڈسٹر بھی دا کنفیوزنگ دے نا کیپ ان ویو چھے زنانہ دا پارا شریعت اسلامی دم را فریکنٹ ایکسپوزر اجازت ورکے وائے دا دی وجہ خوئی پیغمبر زنانہ دا را لے گلے زکر چھے پیغمبر has to be exposed to humanity in general صحیح چھے پہ ہر فیلڈ کی باغیں ایکسپوز ہوئی زکاہ اوبرال مارڈل ہی نو اس خدا دا سے ایکسپوزر کوری چھے دا ایکسپوزر خدا غیر پارا ناروا دے غیر پارا کو رسٹرکشنز دی غیر پارا سنی رسٹرکشنز دی میرے دے وجہ نو خدا ہے پیغمبر ہمارا لیکن چھے غیر پارا رسٹرکشنز دی دے ایکسپوزر اور نارینا آخو فریکوینٹ ہر چاہتا ہے اپروچ کوری چھے اس خدا دا فریکوینٹ دی ہر چاہتا ہے کوری چھے وائے نیشی کولے ایون دو پا دی دمرا آزاد دنیا کی ام دار اپروچ دمرا فریکوینٹ نہیں لے کا سمرا چلے ناری نہیں زکیتا پا نیچر کی نشتا خبر ازیل کی راجی نیسر ہمارا دستا پا ڈیمانڈ میرا دور تفصیل ہوئی صحیح نوس دا میں ذکر کو چے فیصلہ دا خوب گارڈین کئی نا دا گارڈین دا فیصلے دو تصورات تھی دا تا پا بریکٹس کے ورطوری کئی قوسینو کی یو تصور کوئی دالے چے پرمیشن با آور کئی اجازه با آور کئی او دویم تصور داره چی اپروور با آور کئی دا دا امام سے مذہب دے دا دریو امام مذہب کے صرف پرمیشن دے دا مذہب کے اپروول نشتا مذہب کے اپروول نشتا نه دا د تفصیلی خبره ده ډېر مختصر نه ده تولی کړه اسی پرمیشن چې ده پرمیشن دا د وادنه پرایر ده لومبنه ده اجازه ته ده دا د وادنه مخ کې ده او اپروول دا د وادنه وروسته ده نو اوس درې مامان وای کپری پرمیشن دی الک یا جنای د خپل ګارډین نه نیو غسته نو دا وادنه نه لړ وای کړي غلطو دي که مخکې نه پرمیشن نیو غسته او واده وکړو نو دا واده وای نه نه لړ وای کړي ځکه چې پرمیشن نشته رکستوډیا ایون کني کاوشن او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کپری پرمیشن نه دی غسته او نه کاو ک الک یا جنای صحیح خلیکن اپروول دی گارڈین نواتا ملاشا اوکے ناو یو ہیو ڈن اٹ نو اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ دیکھ سوکے زکر ٹول میں لاجیکل اپروچ چیزا دے امام سے دی پر فکر کر ٹول میں لاجیکل اپروچ چاہوی دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ آنے نا غوائی چو وادخ ہوئی کڑے دے بغیر دے پرمیشن نا خوز چے کل گارڈین تے تلاوار کرنا آغا سوکر اپروول کر صحیح نو دیکھ سوکے او کہ گارڈین نے اپروو کی نو دے گارڈین ہیز آل دی رائٹ ٹو گو ٹو ان اسلامک کورٹ آف لا نو دو دی کورس چکوا دوشا لکو کو یا جنیو کو پرمیشن ام نو غستے گارڈین اپرو کئیو نا نو اس کانٹریکٹ پرشوے رے کانٹریکٹ دوست نالین وائد کی گی نا لیم آسر رب تنالی پر انتانی کانٹریکٹ دوست نالین وائد کی گی نا لیم وائد کی پس بانے رکورڈ بانے نا اگا پلار وی کرور وی کاکا وی کا فسٹ کزن وی ہی کن گو ٹو اے کورٹ اف لا چی دا زمون دا پار عار دے دا زمون دا پار شرم خبر زمون خاندان پر د شرم خبره ده وی هاف ټو نلیفای اٹ اینڈ دین اٹ ڈیپینڈ کیپنگ ان ویو دی سرکمسٹانسز جج بغوری قاضی بغوری کیس سچویشن ده یعنی دا مست نه ده چې قاضی به خام خان نه لایو کوي اوکے تر هغه ډن نو په خپل هیرنګ دی او د هیرنګ پس منظر کې چې قاضی کوم ډیسیژن دا ورسی نو کاغه ډیسایډ کړه چې نه لایو کوي اینڈ دیٹس وای دی میرټ سپینز وایټ سی واده ده سده واده ده نو مشر ته تاسو کله کله علاقه شه هغه ته تاسو کو وی واده ده ار یو شور وی او بس داسه عمره ده 50% شه وی داسه عمره لکه 50% نه ورته وی څنګه وی زره زایم کې جنه او ته ته کما ته نه پاره ورګه دې ته واده نه وی دي کې 50-50 ني نو ستاره کې زو واده ده دې کې 50-50 ني نو 50% اپنو ملدی یا 50% رضا دا نا دیکی 100% رضا پا کار دا اوز دی خبرہ زین کرا دا نوز نمبر اول نکاح یعنی وعدہ ہاں البتہ شریعت اسلامی آقا دا سے ام نکائی چی فورس کئی الکو جینائی دی گارڈین دا دو لکا چی گارڈین دا حکم نلگی چی خام خواب فورس کئی لا یا رول یا اکا بلکہ شریعت اسلامی کو تردی حدا پوری وضاحت کردی چی عموماً یعنی زمون کا روایات دا دی چی پلا خدور سر اللہ خبرین ڈسکس گئی کہ کہی ہے صحیح پلا خدا خبر آپ کو لے رشی صحیح نو دا سی جنہی چی لگیا ہی چرتا اڑا لگی جنہی لگیا ہی او اڑا لگی نو دا پلا دے پلے خضت ہوئی وی دا فلانی مورے نو آورتا ہے ہاں وی را دے فلانی یا حضوی دے فلانی یا حضوی یعنی چلو اگر اگزامپل بور کو شمس You are already done. Yes. So that's why we are giving examples. Yes. The Qamar Zaman Yozi, the Shams. Dear Sharif Nojwan de. Sahi. Talented on de. Sahi. Looking shayista de. Aw akhlaqi sare on de. Aw committed or practical Musliman de. Sahi. Nudasi alak ka bacha. Dalud da par vishti da par. Yine sarit alayla balwi. Nusta sanga khara. Sahi. Ulda agam maqsad da na de. خوی سره مشوره کوي خو اصل کې میسج ورکې چاته خپل لور ته چې شي شو ټینک اباوت دیټ او بیا کله ور داسې ورته وای خپل خوی ته چې ته دې جنا سره داسې خبرو کا کنه دې جنا سره بیا داسې خبرو کا نو انت فقها او تربیه ده پورې دا ایشو واځه کړی دي چې اوس جنا ته کله مور خبره وکړه صحیح نو که اغه زحک وکړه زحک معنی معمولی خندا داس نه ما په هی پرمت الله علیه فرمای جذبو ہے انډو نے کہا دیٹ از رضا دا کنسنت داس چې دا کنسنت که جنه اس را به عمل ظاهر وکړ نو خاموش پاتې شو دیٹ از رضا اینڈ کنسنت اینڈ جس گو اہیڈ یس گو اہیڈ دوا درما خبره که جنه داس وکړه یعنی پونچ ورته د مکر په نه جوړه صحیح نه ما سره الله علیه فرمای دا قصد معاشره هغه بندونو نه دي معاشره سری دا غي ټایز دي نو بیا وو ہے دیٹ از کنسنت ها معاشره اټماسفیر هم دا اټماسفیر دا څه کیږي چې بیا جنه خلک په حتا خو بس نو وای نو بلاتا لا ویل نو بلاتا نو صحیح خو نه کاغه دې پر ډرګ ډرګ باندې وشړ صحیح د زړه د اخلاص یو جوړه استاد ورته خوراک یې ورته ها ورې درو غزر فخار کی بیا یې مان سره ته لاره فرمایي دا وکړه یا فورس نو ما زیاتېر دې سره به به دې سره زیاتېر دې یا که اغه رب یې مال کړه قه قه یې سره قه قه دې دوه صحیح نو که تاسو وکړه اغه بل شعر ما مخاري دې دا شي ډرامه کوي بیا یې مان سره ته لاره فرمایي وکړه فورس کو تاس مونږ لري چې په حال متاو دي بل ته پوره خطيب یې خود به ورکه دې کارونه انا یې سره احمد دې ما یې سره دا خو نه یو هغه څه نه کېدل خا هغه دې امې کې ولې خا زه صحیح اني هاو پس دې کې نه بیا صحیح نو یو خو دې دا زواج او نکاح دې سره خو فیملی سٹارټ شو دیم شي دیم شي هغه ته وایي ملک اختیار یعنی کہ فیملی اسٹیبلش ہوا اس فائنل اختیار اور ڈیسیجن بچا سکائی فائنل ذکر دا یہ وڑو کے کنگ شپ دے یہ وڑو کے سٹیٹ تے جیدی بڑا کرو دا بچائی دے وہ مختصر صحیح اور فارسی کے غیر یہ مقول لبی ہاں وہی دو فقیرے در گلی میں میں گنجند ولیکن دو پادشاہے در اقلی میں نہ میں گنجند نو په فارسی کې یو مقوله ده وای په یو کند تاسو کند پېژنئ نه کند وای دا د ویشان ځان باندې چې د مختلفو ټوکلو نه یو غټ ساده جوړ کړی ګدړی ګدړی او ګدړی دا ګدړی خو د اردو نه فستې نو ورته کند وای لا لاس وای ورته کند ورته وای نو اوس دې ته وای ګرین یلم جام یس نو هغه وای دوه درویشان په یو کند کې ځایېږي خو دو بادشاہان په یو سټیټ کې نه ځایېږي تصور ته چرته چې دی عمر دو صدران نه بس یو پرېزیدنت یو بادشاہ وي یو رولر وي صحیح شو ها نو اوس په دې سټیټ کې دا ورکوټ سټیټ دی دا ورکوټ سټیټ دی لہذا دلته وو فائنل اختیار یو کستر یو هغه چاته وي چې دا ایکسپوژر عام وي چې دا ایکسپوژر هغه فریکوئنت وي نو اوس سره دی نو ته ملکات بچا سره اختیار دا بسړي سره دی فیملی د پرابلمز دا نمبر 2 خو نمبر 3 د فلوئنت چلولو لپاره دا شی ضروري دی چې د فیملی مسلې څنګه چلیږي سموت دي چلیږي د دې لپاره هموارې چلیږي د دې لپاره دا ضروري دی پر دې دا معنا نه چې د بار وخت ګډه لاس کې وي بس کډه انسان نو دا داسې بچای نه ده ډیکټیټر په نه ده نو دریم شی دی ورلا صحبت صحبت مین کمپینینشپ څه شي کمپینینشپ مرګرتیا چې دوی به یو بل هندل کوي څنګه لکه دوه دوستانو په شان څنګه به یو بل هندل کوي خدای په لکه دوه دوست دې دوی صحبت لکه دوه دوستانو په شان فاینل ډیسیژن کوي کوي خاوه خو خو دې ته وایي چې څنګه له خو کدا کور خرڅ کو دا د فلاني ځای یو کور دی هغه لګ دینه وایي دوم دی کمرې به دوه په ځای پکې درې دي او زما په خیال مونږ ته به دې کور باندې دومره پیسې ملاو شي او په خرید کړی شو یا سلګې پیسې او په زیاتې راشي نو سپاینل ډیسیژن په خاور کې زه کیپینګ ان یو وانس اگین چې اسلام یو وس وان سنگل یونټ دی په اسلام کې سره باوند چې ګټه وکړي د خپل ذمہ داری نشتا صحیح نو چې سنگل یونټ دا ټو اس نه په نظر کې ساتي علما او دا یاد یو عام خلک چې کتاب راوړي او یو کې شعوري نو په پرم کنفیوز شي صحیح کنو خلک په سکوستنو کې نو هم کنفیوز کی صحیح نو دا د سره فاینل ډیسیژن ونی دی ځکه هیر د ارنینګ هاند هیر د ګای هو از کمینګ هغه ګټه کوي قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء الرجال قوامون على النساء نارنا قوام دي دخزو وش ده قوام دو معنى دي قوام سو معنى دي يو معنى ده پروائدر چه ده پروائدر ده طول ضروريات ده جون بسوك راولي ها خاهم براولي نارنا براولي صحيح او نمبر دوئم ده پروٹیکٹر ده ده سره پروٹیکٹر ده يعني ده فاملی حفاظت سوك کم قوم چه خزي باني ٹوپاک راولي ناغت ده خلق خوئی چه ده خزي جانتا رائز وی داسې کړو صحیح پیدا کار وځه بلکې شزه خصوصا زموږ استاذ په پښتنو پر روایت د دشمنانو مشمنه ایریا لا دي ختم کیږي دشمنه خیر خیر خبره نشته صحیح خو د دشمنه ډيري زنانه البته چې په جنگ کې ډایرکټ انوال او دغه خو وجه چې دشمنون د دشمن د کور زنانه ته کور پروټیکشن ورکړي کنه ورکړي صحیح تصور کې دیش نه پښتنو په وطن کې چې د یو سړي په بل چا سره دشمني دا غوښته توهین مو کوي دا خو د دې به غره باندې ام کړه کړه دا څه شي مال بیا شو راشه بیا الله موږ خپل روایت ته باور باندې خلاص کړه کړه باندې اخبارو کې دا څه راشي چې خذ یو مشته خو څه نو بس خدای دې خیر ورکړي زموږ یې سره او سره پولیس مولانا عبدالحق رحمت الله علیه حضرت شیخ حدیث صاحب مولانا عبدالحق رحمت الله علیه دا موږ سلور دیم شلې زره فوج انډیا سره په قبضه کې انڈیا سر پر قبضہ کیا شیخ الحدیث صلی اللہ علیہ فرمائے کہ اسلام دا دی وجہ دا شمیری کمنٹ کہی چھے خضر ایک آرمی کی بھی باقاعدہ طور دا غی وجہ دا دا چھے اینی ٹائپ آف سیچویشن کین ہیپن وی اس کا دا سیچویشن ہیپن شروع ہوئے خلو تھا از امور دمر مسلمانی خضر دی ہی بارو کنٹرول کے در رسول اللہ شرم خبر آوا صحیح؟ نا اینی ہاو پخوان پختانہ لیر خخر اسم خیر گربر کو دا د پیسو هر څه کوم راځي بیا ورته ټریډیشنز او روایت مادیات سره بیا اخلاقیات او اقدار او ویلیوز او نامز دا نه پیدا کی نه پاتې کیږي صحیح دی وجه کار کار څو راشه نه ماته ته وایي یاره چې پوښتنه زور ته ومه مرګري زمو په دې وطن کې ضرب المثل تاسو سطوان پیژنئ سطوان تاسو نه پیژنئ نه نه پیژنئ سطوان دا باغ نه دی وربشي وربشي دا وربشي ریتی دی وربشي په تبخی باندې ریتی کی او بیا وڑکی بیا مده کی وڑکی ناغه خلق پکی او خاطی پدی سفر باندې تل ناغه خدا کو کی لو داش نه نو خو سطوان به نظر واهته چې ډوډه مړه بچ ته یم نه لګی انا نو خاص سطوان به وپک ناغه به وچو سجه وچو ناغه وچ سب د دې وجه خو جواب پکې به دوه لاره ده نو خو به دار نه واره ده دا کا به واره ده زه نو دا خو به بند ساتل ما په پرې ده پر دې الک پاوډر ده نو پاوډر باندې صحیح او غوړه پکې ځای مې بیا په پورتو کې او ضرب المثل دی و سطوان او شپېری دواړه یو ځای مکی صحیح نو چې سره سطوان خو دې اور واچې بیا وایي نو سطوان او شپېری دواړه یو ځای نو زما مارګریټا مارګریا امریکا او اقدار دواړه یو ځای مکی صحیح شو ډالر او وینیو دواړه یو ځای نه پاتې کیږي صحیح خو یا به وینیو سره کمیټډ وي او یا ڈالر سره کمیټډ یې نو بس بار ته دیپور داسې 50-50 به نو کوشش کوو صحیح کوشش نو څنګه غواړو دا چې ڈالر د موږ سره د امریکای وي او اقدار د موږ سره د پاکستان او د افغانستان وي امپاسبل هغه څه دی دا نشته کښته ده نه دا نه نه نه دا څه مو نه نه دا څه مخکېږي ونه ها مخکېږي ونه ها نو دا ټول مسله روانه نو دا مسله دی ولي کله سدی ولي کړه شابه سه فلا خان شه در کټ کیږي نارینه نارینه دغه یعنی ډیسیژن میکر دی دا خو دویم شه دی الملک خو درې مونږه وې صحبت کمپینین شه ملګرتیا چې ردر فیصله کولو معنا دا نه ده چې دی ډیکټیټر دی صحیح اړچار په تاسو ته نه بلکې حدیث کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تر دې حد پورې وای چې د فیملی انټیک ساتلو د پاره او د مسایلو د پرابلمز اوایډ کولو د پاره اذا بلغ ولدکم عشرا فواخیه چې کله ستاسو بچی لور وی او که الګ وی دا لسو کار تور چې موږ ته کینې جوړو نو دا ټینیجر چې دا ټرننګ پوینټ دی دا نه نیچر بدلی سکی نیچر بدلی دی وجه ما ساينټیفیکلی یوزر دا سټڈی وری ډیر scientifically the articles article rawala mo goro mo internet banao mo sayyid mana bachu masra pa dekh le dekh ko apre kudi zor sar sa khabar discuss kam lo dei bane gay che mala guri se she no rawira چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي چې خپل اولاد باندې منځونه شروع کوي اذا بلغوا سبعا چې کله دې وو کانو شي وضربوهم عليها اذا بلغوا عشرا او ډیسپلین کوي یو ډبر ورکړه چې کله دې وو کانو شي صحیح نو اسما بیا دې باندې ساينټیفیکلی نو آرټیکل مې پیدا کړ نو آرټیکل خو خیر مذهبي اندازونه کړل او ساينټیفیک آرټیکل کې داو چې د وو کال ژوند پورې په بچی کې الله تعالی ټول سیلز لګایي او ټول ایلیمنٹس لګایي دا د دماغ او څنګه سیلز او څنګه ایلیمنٹس لګایي هغه ټول ډیولپ تر څو دا پورې تر وو کال پورې صحیح نو چې سیلز ټول ډیولپ شو نو دي در امټي یت دي در امټي خالی دي در سیلز یا د اسیدیز یا د چپس د دماغ نو په امر سره تاسو نه فرمایي ضروري فیډ کوه دا وو فیډینګ ورته شروع کا چې دا ایلیمنٹس هغه شی وښي دی وجه یو فرمایي چې موږ به شروع وکړو چې دې د وو کانو شي صحیح او بیا ساينټیفیکلی هغه وایي چې د لسو کانو شي دا ټرننګ پوینټ دی لسو کانو دی نو دا ټرن نو حضور حضرت او سلام ځکه وایي چې دا ټرننګ پوینټ دی شیخ ورته تا فیډ کړی دی خو دې ته دا ټرن مان دی نو وی فرمایي چې موږ دې کوم دا بل وو عشرہ یا ډب ته پدې نه اوس کم ورته نه کړ صحیح نو دا سره د مانځه خبر نه د ټول ډیسپلین کول خبر نه چې اوس شي ورته ډیسپلین کې کلچر ټریډیشن روایات مذهب دین عقیده عمل اخلاق غټور او تفیق کول شروع کا خبر دین کړه نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې اوس دا ټرننګ پوینټ دی نو ټرننګ پوینټ یو خطر ده ټرننګ پوینټ کې کسر صح شو ورته کسر صح شو نو بیا به خراب دی دی به غلط ټرن وخت نو وی فرمایي چې اذا بلغ ولدکم عشرا فهو اخيه چې کله بچی دی لور دی او لور ده او که الک دی چې دې د لاسو کار شي ټرننګ پوینټ ته ورسی نو حضور فرمایي چې بیا په مختلف معاملاتو کې داسې هندل کوا لکه رور چې هندل کې یا لکه خور چې هندل کې نو ضرور خور ته سړې پر سپریارټی نه رور رور دی او خور خور دا داخله یې په دې کې کوم یاد باندې چې هغه مور پلا د دوم دي کوم مور پلا چې ستام دي کنه دا څنګه صحیح تاریخ اوس تا کې او بشر کې په دې باندې سفر اچتا نه هغه مور پلا ستام دي او هغه مور پلا دا رور دی خبر دے کرا نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ اس دغه زوی دے یا جنید هغه ته دا احساس ورکوا چې ته ډیر امپورټنت فیملی دی ته سي ډیر فواخی هی ټریټ هیم لایک یور برادر اینڈ سسٹر اوس برادر او سسٹر چې سړی شریک اوسیږي نو برادر او سسٹر سړی څنګه هینډل کوي چې سمواملہ کوي نو مشوره کوي ورسره چې څه کار کوي څه ورته مشوره کوي ورسره ور سره یا خور سره چې موږ شریک اوسېږو نو کارونه په مشوره نو حضور حضرت السلام فرمایي اوس مشورې د خپل ټینیجر زوی سره او ټینیجر نور سره نو هغه تا ته سره کاوت نه جوړي صحیح هغه کې بس تل پرسپکټ نه کوي سو به نه کوي عزت نفس مو پیدا کوي چې زمون بابا زمون بابا هغه موږ سره هر کار کې مشوره کوي صحیح زمون بابا زمون مشورې نه بغیر کار نه کوي صحیح نو ستاسو یو ډیګنیټی یو ریسپیکټ بدی چې ته کله بیا راځې چې دا کار نه کوي اوکې بابا نه به کو خو که ټول صح شو سره نو بیا د ریاکشن پیدا کیږي یا نور کی ریاکشن پیدا کیږي نو حضور ته کو یا سبحان الله دا څه شي ستا پیغمبر دنیا کې ځات نه تیر شوی چې موږ ته هر کار کوي اذا بلغ ولدكم عشرا فواقيه نو دې ته وي صحبت صحبت صحبت او سلورم شي هغه ته وي ولاد ولاد نو ولاد معنا بچی ساتل بچی ساتل وسمات اوره د ارسن وړاندې تاسو یو خبره کوم ماشوم چې زبه وای یا نو بس دکې نو کوم چې بس دکې د مور د دې وجه ورته وای مادوري زبه مور نه زبه په خپل کې ورته مونږ وای مور زبه د پلان نه زده کیږي زبه د جان نه کیږي ځکه مور چې دا ماشوم ټریټ کوي صحیح نو کو سیو سړي عربی خبره کړي دا د خپل پښتو ته بچي به سوي عربي وای په ټول وړاندې ورته نه پښتو وړ ورګینا یو سړی عرب دی پښتو نه خبره کړی دا نو بچی به سوي پښتو بوي او ژبې سره کلچر ګرځي دا کوي ژبې سره سوچې ژبې نوسکي اي کلچر هم نوسکي سوچې ژبې نوسکي اي کلچر هم نوسکي یو سړی په ژبې نوسکي او وایي چې نه کلچر مې اره پر کوم دی امپاسبل نه ژبې ته یې نه کلچر ګرځي ژبې سره خبره ده کړه اوس د ژبې ته مادري ژبه ولې وایي پته ولګی دا چې مور هیلم بنای استاد او لوم بنای مدرسې دا نو ټولې کله سیف الله خان مور هی لوم بنای استاد او لوم بنای مدرسې زمان لوم بنای استاد په دنیا کې څوک زمان مور زړه استاد لوم بنای استاد څوک د تا مور زکه تا خبره چانه ده د مور نه زده کړه تا باثروم ټینګول چانه ده د مور نه زده کړه تا د خوراک په طریقه چانه زده کړه د مور نه ذکر تا ناس تا ولا چانل ذکر هغه چې ټرند کوي دی ر دې وجه نه احمد شوقي دا د عربو یو شاعر دی هغه وی اذا النساء نشأن في اميه رزعن رجال جهاله وخمولا هغه وی چې کله شزه په جهالت کې تربيت شي شزه جهالت کې تربيت شي نه هغه وی چې د جاهل خو اولاد دا کله تعلیم یافته کېدل شي یس ډیګری به ورته خدای به ایجوکیټډ نه صحیح ډیګری به ورته پی ایچ ڈی به خدای به ایجوکیټډ نه ځکه دغه به مدرسه چې واه کوالیفای کړو تربیه نه راځي دغه به نه مدرسه هغه تربیت واه هغه تربیت صحیح نه نو باندې مدرسه سوکتا موردا نو باندې استاد سوکتا موردا اوس دې معنا دا نه چې بچی مور دې پی ایچ ڈی نه دی به خطر بیا کنه ایجوکیټډ دی صحیح And when we say education, education doesn't mean to have certificates and degrees, no. Hai ki de akhlaqiyat bhi hai, ki de aqdar bhi hai, ki de traditions bhi hai, ki de cultural commitment bhi, sahi, hai ki de deendari bhi, sahi, naa ho sakai, pan aulaad pa andaaz baan tarbiyat kai. Khabar hai kiran, nos walad, da zimmedari da cha da, da mor da. Da da mor, nos shariat islami, da talent pa hawala baan zimmedari taqseem kare da, ki earning zimmedari da da narina, اونین ذمہ داری درچا د نارینه او ټیکینګ کیر زنه ذمہ داری در زنانه او احمد شوقی په خپل شعر کې یو بل خبره ورته کړې ده چې یتیم هغه څوک نه دی چې د چا مور پلان مړی چې د چا مور پلان مړی بلکې هغه وایي چې هغه بچی ام یتیم دی چې پلار یې کار کوي او مور یې کار کوي صحیح او یا هغه بچی ام یتیم دی چې پلار یې جاب کوي او مور یې جاب کوي صحیح ښه ځکه چې بچی خو محروم شو هغه مور مور نه او نه پلار مور نه نه هغه دام د یتیم په شان دی څه کماري خبره کړې ده احمد شوقی بن بسر داسې مشهور شاعر دی لکه زمونږ ولا غرو یا علامه اقبال یا رحمان بابا عرب چې کله خبره کوي یاد متنبی کوي یا په موجود تور کې احمد شوقی دی زه یې سټډي کوم دی احمد شوقی ډېر فلسفر شاعر او شاعر نو بل وخت ته زوبور ورم تاسو ووایم حاضر بلکې تاسو ته ووایم نو اوس پته ولګی دا چې د نیچر تقاضا ده چې ارنه دې کوي نارینه او د بچو ټاکل کېر دی کوي څو زنانه اوس د دې دا معنا نه ده چې نارینه داغه د پاره ټاکل کېر حرام دی یا زنانه د پاره ارنه حرام دی یور پوینټ یور ډیری کمنډډ دی صحیح شو نو یو ډیری کمنډیشن یو د پرمیشن صحیح شریعت یې اسلامي ډیری کمنډیشن خبره کوي پرمیشن از سیکنډری پرمیشن از سیکنډری دا دی ولیکو سیف الله خان اوس د دې پس منظر کې بس دو خبره آخری ولي کوي نو دې سره بیا یو خدای چې ذمہ داري په دغه انداز او دویم دا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې حبکم الى الله احسنکم الى زوجته د خدای په نظر کې محبوب نارینه او مسلمان هغه دی چې دې د خپل شزه د پاره ډیر بهتري وي چې له چا پر حدیث چې پیغمبر وینا حدیث وي احسنکم الى زوجته دا الله نظر کې محبوب هغه سره دی هغه مسلمان دی چې دې خې زیات بیچاره پاره دا نه چې نور خلقو د پاره خراب نه نور خلقو د پاره نه خو زیات تر خچاره پاره د خپل زمونږ کیس به په پښتنو ادب به راو دي مونږ د خلقو د پاره خو خو دې په اړه انسان په اړه دا صخره ده زه خپله امریکا کې د خپل نظر شي خاص صحیح فحبكم الى الله احسنكم الى زوجته او تر څومره حدا پورې احسن او خو حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چھے پیغمبر علیہ السلام کلمات اب کور کے کار دیرو نو فار اگزامپل ما بڑا روڑے پخول صحیح نو حضور علیہ السلام ما بڑا واسطہ اب کور سپا اس دا حضور نبی شخصیت دنیا کی بلچتا صحیح فرمائی حضور علیہ السلام اصلا لوخی بہم بانچ کور لوخی بیرہ سلام ہم سپا کور دا ټول سنت پکې نه بس راو خرم تش سنت اور یا پانی پارس صحیح او د شذ په حواله باندې قران کریم دې راجبه خبره کوي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن د شذ تاسو لباس ته او تاسو د شذ لباس یې اوس د لباس یا د جامې دو درې فائدې به دو درې حکمتونه یو خدا چې دا باډي کور کوي دا ورته یو خدا چې دا باډي کور کوي بدن پټي بدن پټي او دویم دا چې دا دی کلوزست ټینګ وی ټو دی باډي اف دی پرسن کنسرن نژدترین شی د انسان باډي ته سي کالی موږ کالی جولري ته دی کپړه ته او موږ جولري کالی ته کپړه موږ نه کپړه نو تاسو کالی وای ګر په کالو نه اوس کپړه باندې استعمال جولو ته سره کالی وای ګهنا نه یاري ته ګهنا و سرو زرو دا سمه چې زنا یې ته مړی ته ګهنا وای ګهنا ګهنا نو د ټول نن دې ترين شي دا ډرس ته انساني بدن ته الله تعالی فرمای چې اوس په خارجي مخلوق کې د ټول نه زیات دې ته رسو په کار شزا او څه دې رسو په کار نه خاوند یعنی معنا دا ده چې خزه به 100% پروټیکشن کوي د خپل خاوند او خاوند به 100% پروټیکشن کوي د چا د شزه یعنی دا وجه ده چې د خاوند خاوند د شزه وړاندې د هغه د خاوند سو بدوي ورمنټ کې کې نور نه انشي برداشت کوي ځکه دا شی نیچرل دی شی نیچرل دی صحیح او درېما ده چې جامه دا د انساني بدن بیوټي ده دا د انساني بدن خوبصورتي ده نو خاوند دی او شزه خاسته او شزه دا خاوند خاسته یعنی دی مست ټرای ټو دیر بیسټ ټو بیوټیفای ایچ اذر صحیح یعنی شزه دا باید چې خپل خاوند ته دومره ریسپیکټ ورکړي چې په معاشره کې دا هغه یو بیوټیفل حیثیت وي او خاوند د خپل دومره لوی ریسپیکټ ورکړي چې په معاشره کې هغه د دې خاوند دی باندې ډیر مهم د خپل پر خبرې کوي نه هغه محترم هم ګڼل شي خاوند په مهم دی د دې خاوند ها په دې باندې ډیر ګران دی نو هغه سړی ریسپیکټبل ګڼل شي ارتیزیا د پرمو ته لیوال صحیح شو نو حضور علیه السلام فرمایل چې بهترین سړی د الله نظر کې هغه دی احسنکم الی زوجته چې هغه خزه د پاره ډیر کاین وي او حضور اسلام د خزه په حواله وفرمایي ځکه دا ټو وې ټریفیک دی ان حضور اسلام دا څنګه کوي چې دی یو خبره ذکر کیو د بل غیر نور چې بیا خو کیس امبیلنس کیږي بیا کیس کیږي بیا خو امبیلنس کیږي او شریعت معنا دی د امبیلنس او توازن او اعتدال نو حضور اسلام فرمایي المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها خزه چې کله خپل پنځم منځونه کوي چې اکسکیوز یې او د رمضان روزی نیسی او د خپل خاوند تابعداری کوي اوبیډینس کوي نو حضور علیه السلام فرمایي دی خو وګوره اوس ډیپند کوي چې ستا په عبادتو کې زیات عبادتونه کم دي باندې سره هغه د نفلی منځونو ډیر کړی بعضی بنده داسي نفلی منځونه خو ډیر نه کوي خو نفلی روزی ډیر نیسی بعضی بنده داسي دا ډول نه کوي خو نفلی صدقات ډیر کوي خلکو سره هیلپ کوي صحیح یا بدنی هیلپ کوي ورسره ټول عبادتونه ټول څه دي دا عبادتونه دي نو د کوم یو کریډټ چې دی هاي د قیامت پر اوس باندې د کوم یو باندې کریډټ چې ستا هاي ان مثلا یو کې دی سی دی او بلکې دی سی پلس دی او بلکې دی ڈی دی او په ډریم کې دی بی دی ا یو کې دی ای پلس دی ایا ای پلس دی یاز چې دی ان ډیپند چې ستا کریډټ په کوم عبادت کې اوچت وي نو د هر عبادت لپاره یو سپیسیفیک انټرنس دی جنت کې د موږ لپاره یو سپیسیفیک انټرنس دی د روزې لپاره یو خاص داخله ده د صدقاتو لپاره یو خاص داخله ده نو چې کوم شی کې ریکریټ هاي نو طالب ټیکټ درکې چې ګیټ نمبر 52 اے ته به جنت داخله کې ایئرپورټ کې دروازې ګیټ نه چې ته به داخلي په کومه دروازه 52 اے هغه باندې داخل شې خو حضور اسلام فرمایي دا شزا چې دا درې کارونه کوي پنځه منځونه د رمضان روزې خاون اتباع و اطاعت فلتدخل من اي ابواب الجنه تشاء دي تا بورډنګ پاس ورکي اني دور يو لايك يو كان انټر هر دروازه چې په هاي په امنه موته شي سمره وي ازاز دا وي اي بي پروتوکول رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه دریو موضوعات سورت نمبر اول دا قران دې د پاره نه نازل او پیغمبره صلی الله علیه وسلم چې تا مشقت کې واچو بلکې ستا شخصي مشقت دا د انسانیت د پاره د رحمت ذریعہ ده. نمبر 2 واقعې د موسی علیه السلام چې جرأت او بهادرۍ مظاهره پکې لکه د موسی په شان علیه السلام حالات او واقعاتو نه بهرېږي نه. یو هاو ټو فیس اٹ تا و فیس کې موسیٰ علیہ السلام تو اور سنگتن تنہائی دمر نوی جابر حکمران چینج کرو. نمبر 3 مشرکین مکہ ستا پیغمبرین انکار کرے کہ دے سکا پیغمبر دے اڑو چاہتا پتہ نہ دے لگے دے کس وقت دے پیغمبر شوئے دے یعنی دے اگوی پتہ ہیں کہ داو چی دے لرسم حل پہ وفاداری پکار دے پار کے صحیح چی دے دنیا حکمرانان را جمعی کہ پلانے سے بن صدر جمہور حل پوچھا دے ناغی وی متفتہ نہیں ترہا سن میں پیغمبر شوئے دے نو واقعی دا موسیٰ کی دا میسج دے چھے دا پیغمبر ہے ورکولو دا تارا اللہ تعالیٰ فنکشنون نہ کئی اجتماعات نہ کئی سہرا کی ورکی چھتے ورکی فدشت کی ورکی. نمبر 3 کتنہائے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو مثال اوران دے موجود تا موسیٰ علیہ السلام ان تنہا ہو. نمبر 3 دا اہل مکہ سکئی دا فرعونی انداز دے حکم انداز فرعونی انداز دے نو دے شوڈ لک انٹو دی الٹیمیٹ اینڈ آن فرعون یا پکار دے فرعون انجام تا مو گوری یا پکار دے لازموں کے بٹو سے ہو دے دو سب اشی وفات سوئے دے صحیح مفتی محمود صاحب اللہ دے غریب رحمت کی دوی دے فیصل جنازی رہا تل اللہ دے غم غریب رحمت کی کنگ فیصل نو بٹو پرائم منسٹر ہو اور مفتی محمود صاحب بیڑ لادی اپوزیشن ہو کیوں رہ دیتا ہے بیڑ لادی اپوزیشن جنہیں مقابل نو بٹو پر تیارہ کی کتاب کر نموسیہ تے حسیہ اور پہ ہاں ویدہ کتاب میں قتل ہے اس سے پتہ اچھا ہے ویدہ دا ہٹلر بیاغرافی دا دا ہٹلر بیاغرافی دا صحیح ہٹلر خوب اکبر مخالف پانسائی طرح سے تو اور بین تو ویسے لے دا غوشم چلتا پلا ترانش صحیح نوچہ چاہ بیاغرافی پورا کہنے سرے متاثر کی صحیح یعنی مارا دا چی بٹو سے مفتی محمود سے تے میسیج برکو ہاں کہ زمان اپوزن چی سوکری جنازہ واپس ہم راجو بس واخر واپس میں اسلام آباد کی طرف نظر لاتے ہیں لوگ خبر نہ کرے مجھے وائی پر اخری کوٹ بس رہا ہوا اوکے نو پر اپا اگاں جام اگاں جام نہ اللہ تعالی وہی شدا فرعونی انداز سے خپل کرے اہل مکہ و دیل بایت چلے فرعون انجام مبوری کی انجام سو. نمبر 5 دا آدم علیہ السلام واقعہ چلے دراصل دا خلق دا انسانیت دا دشمن دا شیطان مرگرتیا کی روان دی کیونکہ شیطان سو دا آدم دشمن دا آدم دشمن دا انسانیت دشمن دی اور پا آخر دا صورت کی پیغمبر علیہ السلام و صحابو تا دا صبر تلقین چی برداشت کے ہوئی چی دیر دے ساکر سے نمونس کے ہوئی کی اتمنان دا تنسک کی دی آخر کی دا صبر تلقین چی برداشت کے ہوئی چی دیر پا تکلیف سے منس کے ہوا استقامت بر تنسک کی دی او دا دا اللہ قانون دے چی خلقو لے وقت ور کئی خلقو لے وقت ور کئی ندائی لے ہم وقت ور کرے تواہا ماتا سا ذکر کرو چی مقطعات قرآنی مقطعات قرآنی دا دا حروف کی الفابت کی حروف تہجی چی دا بازی سورتنو پا اول کرا گلی دی دا عربی الفابت یا حروف تہجی چی الف او حمزہ الف هو حمزه علیه دا دواله جدا جدا کاؤنٹ کی یعنی دو حرف اور دوائے نو بیا تعداد دے 29 نویش او کالف او حمزه یو کاؤنٹ کی نو بیا تعداد دے 28 نو زدام قرآن موجزه دا چه دا حروف دا 29 سورتون ابتدا کی اللہ را اس کی دی دا موجزه دا سورتون چه کون کاؤنٹ کی چه کم دا مقطعات را گلی دی دا غیش بیر سورت دی 29 یو او ٹول حروف چلف او حمزہ یو حرف کاؤنٹ کے نبیہ سورہ دی 21 نو بیا دا کوټ 21 نه دی راوستي ها پاپ ټی مینشن دی تر سوار سروپ سو سوار دس نو دا دوه موجزي په نوې صورتو کې سوار سروپ راغلی دا یو مثلا دویم مثلا حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ لكل كتاب سر وسر القران فواتح الصور ده هر آسمانی کتاب یو سیکریټ ده هر آسمانی کتاب یو سیکریټ کوډ دی سی وی یو راز یو سیکریټ کوډ دی حضرت ابوبکر وای دا سورتون په ابتدا کې دا مقطعات دا قران کریم سیکریټ کوډ دی الله تعالی دی دا سیکریټ کوډ دی الله تعالی تعالی دی د دې وجه نو کوئی پیغمبر علیہ السلام تفسیر کرے رہے نہیں تھی کیا تفسیر غوختے دے حالانکہ صحابہ دا خود علم دیر متمنیان اکبر تجسس کے لگے دے خود نو پیغمبر علیہ السلام تفسیر کرے دے نو تھی صحابہ غوشتے لے دے ذکر پڑنبائی ورزی ورطوی دار قرآن سر دے سیکرٹ دے نو دے والی مفسرین دا دے حروف پس منظر کیوں لی کہ اللہ اعنا و بمرادی ہی بذالکا اللہ تعالی خطوئے دے what he meant with these alphabets چې دا څه مراد دي سره او دا عقیده مسله ده تاسو چې دا عقیده مسله ده دویم مسله چې په عربي لغت کې الفاظ په عربي لغت کې یا د سنگل الفبت نه جوړي او حادی وي ورته یو حرفي یا دو حرفي یا درې حرفي یا څلور حرفي یا پنځه حرفي شپږ حرفي لفظ نه پکې عربي لغت کې در پنزو بالا نیسی در پنزو بالای روٹ ورد بے بیام صرف پنزی دولی کن چکم روٹ ورد اساسی بنیادی حروف بے سوئی پنزو آمر بے اضافی صحیح نور بکی سائر ہم تھی بی پروناؤنس واقع اضافی او یعنی مصدری حروف بے پنزی دا مقطعات پدے صورتنوں کی یا یو حرفی را غلی دی لکا قاف والقرآن المجید نون والقلم وما يسطرون صاد والقران ذي الذكر يو حرفي يا دو حرفي لك طه ده سو حرف دي دو طه ها يا سي دو حرفي يا دري حرفي لك الف لام ميم يا ثلور حرفي لك الف لام ميم را يا الف لام ميم صاد او يا بين حرفي لکه دیوان دی صورت کی تیر شو کاف ها یا غین سواد صحیح شوا ویدہ یو میسنگ دی چه اللہ تعالیٰ ورکی منکران ہوتا چی دا پیغمبروں پا آغا شبہ کی خبر رکی چی کم استاسو شبہ دا صحیح دا دی قرآن الفاظم آغا شان تشکل شوی لکه تاسو سنگ خبری کبھئی صحیح خوز کا تاسو طول را جمع شئی نو دیو ایت مقابلیم نشئی کولے نو بی اخلاهم و بی قوت دا با اللہ سے من منع کی دا اللہ کلام دے کنی لغت آغا دے حروف آغا دے لغت آغا دے حروف آغا دے کلمات آغا شان دیو حرفی و حرفی در حرفی سر و حرفی و تیز حرفی صحیح شو خبر صحیح شو خود کل مقابلہ نہ شئی کولے میرے دی مانا در چیزا موجزہ ذکر مقابلہ نہیں کیلئے لگو لیکن کم سیف اللہ خانہ لگو اہل مکہ تا اللہ میسج ور گئی چی بدبخت ہوئی ما نہیں درہم خبر ادھا مقطعات متعلق حضرت علی و پدی مقطعات ما نے اللہ نے سوال کو مقطعات بے بھی نصر بے پر اللہ نے بے دعا کولا نزہ سے بے یا قاف ہا یا غین صاد یا حامیم عین سین قاف یا قاہا یا یاسین یا الف لام میم یا الف لام را یعنی معنی دارا چی او نازل ان کی ردی کلماتو ایزا ستارا زنبی مصر دا احسان کا مصر سو کر دا احسان نصر او کا دا تکلیف را لرکا دا منفعت را لکا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا الفاظ دے اولی کل او فکور کی دے اولا گول دا کور با دا آفات را محفوظ ہو لوح قرآن ہوئی ورطا الف لام میم الف لام را الف لام میم را تواسین تواسین میم حا میم عین سین قاب قاب ها یا عین صاد نون قاب طوحا یا سین سلو رما خبر دا مقطعات و متعلق چی مراد مانا تو صرف اللہ تا معلوم دا مراد مانا ہے صرف اللہ تا معلوم دا خسانوی مانا بے صحابوں کا ولا تابعین کا ولا علماء کا چیٹ کو بھی ابریویشن آف دس اینڈ دس صحیح ناغی فالوئی آیت چلی مقطعات بس ایک کم آیت را غلی دے کیپ ان ویو دیکھ آیا لکا الف لام میم ذالک الکتاب صحیح الف لام میم ذالک ابن عباس سے بھی تفسیر کی کہ الف اللہ لام لطف میم من میم من لطف مانا مہربانی من مانا احسان من مانا ابن عباس سے وہی کہ اللہ لطفہ و منہ ذالک الکتاب اللہ دا غلو یا مہربانی و لوی احسان دے ذالک الکتاب دا کتاب نو ذل دور دا گورا چی دا ورپسی آیت اللہ تعالیٰ پیغمبر ایڈریس کئی صلی اللہ علیہ وسلم چی ما انزلنا غلیک القرآن لتشقا مون نزل نازل کرے تابان قرآن چی تپ مشقت کی پریوزی صحیح نو دے وجہ دتوا او ہا دا میں ابریویٹڈ تاویل یہ تفسیر نہ ہوئی لیکن تفسیر پانا چی کم زائد مانے دے دا سکھے دے تاویل نو توا ہا دا من جملہ دا اسماؤ دا پیغمبر سکھا صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام نمونہ کی انہوں نے توہا سکتے اور پسی خطاب دا غور دے اور ابریویشن دے طاہر فی العقیدہ توہا توہا مانا طاہر فی العقیدہ او دا عقیدے پہ اعتبار پاکیزہ بنتا اوہا ہادی الالاخلاق الحسنہ ہادی الالاخلاق الحسنہ او پا عقیدہ کی پاکیزہ بندہ او او اخلاق حسنہ و طرف کا ہدایت ورکون کیا اور پیغمبر علیہ السلام دا کار پلا عقیدہ انتہائی پاکیزہ وا او کار سو انسانان سے انسانیت کو دو طواہا مان صلی اللہ نزل ذکر علی کتابانی القرآن قرآن لتشقا چیتا مشقت کی پیوزی نمیرے ناظر کہتا مانی چیتا مشقت یعنی می مشقت فارنوریزن مشقت فارنوریزن اس مشقت کو پاکی خام خواد ہے سمجھے تکلیف تیر کر پیغمبر علیہ السلام جنگی ورز را پسو فدی قرآن مانے جنگی ورز را پسو فدی قرآن نور کو ورسل سیزادی جگہ را نوا چی سو پر اگر قرآن خبر نہ کولا در میتج خبر نہ کولا آئی کو پل مخدمی پاکا پیسر نہ کولے آئی کو پل جنگونا پاکا پیسر نہ کول صحیح او ٹرس وردی بندہ بدلے شرم الصادق الامین خطاب او پتول عرب دنیا کے سو الصادق الامین دی ٹوتھول پرسن اینڈ دی ٹرس وردی اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی لا مسلمان نو قیصر روم چکر راو گستر چکر خط ورطن پیغمبر پاک پیلاو شو صلی اللہ علیہ وسلم نو قیصر روم یو آرڈر جاری کر چندل تک کم عرب راغلی بھی روم تا کم دیتا روم تا نو دا سیری علاقہ دا گوا دا روم سلطنت کے با نو دے خطہ کے چکم عرب دی اگئی را جمع کی اسے تقوز تے کھو نو دے یٹول یروسلم ترا جمع قیصر روم چرتا راغلی یروسلم تا یروسلم مقدس بایو نو قیصر روم ترا راغلی سیزر قیصر سنتے سیزر نبو سفیان ویسی مونگی او گوشتو نو مونگی لارو قیصر وی ناسو اقل قسیس ور ترا ناسو قسیس مانا سو پوپ قسیس مانا پوپ دا کرسیانتی مشر او ور ترا ناسو نو ای بیائی مونگا ایڈرس کو دخل ترجمان پا حوالا ذکر دا غجب اخو رومن با دا غجب اسو رومن و عربی اگر نورتا نو خبر بے کونا انو ہنتا با ٹرانسلیٹر ٹرانسلیٹ کولا بیا مون خبر کولا ٹرانسلیٹر با اگر تا ٹرانسلیٹ کولا نو مونگا ایڈرس کو او دائی تا پوس کو چماتی او خط میں لاؤ شو دے یو سڑے دے محمد بلنشی صلی اللہ علیہ وسلم ماتی خط را لے گلے دے او اگر دعوال رکھتا اللہ پیغمبری ابو سفیان وی رضی اللہ تعالی عنہ وی تپوسو کہ تاسو دے ناس تو عربو کے ایوکم اقرب نسب منکم الیہ تاسو کے دا نسب پہ اعتبار سو کے خط زیاد نس دے دے یعنی کلوز ریلیٹیو وی شوک کے تاسو کے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مجھے کلوز عربو بانے در باتو زمانہ زیاد نس دے تو نو نیمائی جرزن دے حضور عربو کی زنی دے رشتہ دارے نوی بے امانہ تپوسو کو سستار اشتور سر سر جینیالاجیکل رشتہ دے سر نیما اور توی چیز ابو سفیان سناف حرب سناف امیہ سناف عبد الشمس سناف عبد منا او دے محمد سناف عبداللہ سناف عبد المطلب سناف حاشم سناف عبد منا لسلورم نکو زماو دے یو دے لسلورم نکو زماو دے یو دے انا ایبا ماتا ایزتان دے سلطا پوسیو کو خوگور ماتا با حقیقت وائے دروغ بنوائے نیما اور سر پرامس ہو کسی بلکل بھی حقیقت ہوئے نیما اے تپوسو کو ادا سرے پتاسو کے سنگ خاندان کی پیدا شرے یعنی سپیرو خاندان دے زلیل خاندان دے کمزور خاندان دے نیما اور تینا دے ممکن کی ہے معزز خاندان کی پیدا دے د خاندان د ختی معزز خاندان د دوه ښا وې دین ته پوه معنا وکړو چې د خاندان خاندان کې بادشاہان تیر شوی نعمت نه دي بادشاہان خو پکې نه تیر شوی مشرانو د علاقه خو بادشاہان نو پولیټیکل معنا باندې بادشاہ نو وې دین ته پوه معنا وکړو چې کله دې تاسو ته ورته دعوت نه وړاندې نو د څنګه ته د کردار په حوالہ نعمت چې کنه یو د صادق الامین دا په خطه کې انتهایی ترست ورکی سره سلوی اتکار مسلسل درسو انتهایی امین و معتمد سره نوی بیعوی خچده کل دعوو کرا نو سه خبر اقداس کر بولا نوی ممکنوی چه بس یو خدای اومنی دانور بوتان و معبودان و خدایان وی نو دیم پینزم تا پوسرانا وکر چه بیعده چه اومن و چه رد کر نوی مورتوی چه طول غریب و خلق اومن و مالدار و خلق و طول رد کر نوی بیعنا تا پوسر که چه اومن دوی کل دن واپس کی گی هم نوی مورت جواب ورکی چه رجی آئی که مونگا خود که ولی پڑی مواچو تقی تقی شی غی بیعده واپس این هم ناکن نوی بیع اوم تا پوسر آنا وکر ویستانسو دنیا سکر کل جنگ شوی دی او چی جنگ وشی نو سی نتیجه وی مایی که او جنگ کی کنه دی کامیاب شد کل مون کامیاب شد الحرب بیننا و بین حسجان نوی اتم تا پوسر آنا وکر چی ستانسو دا دپا میس کسا معایده کل کی او چی معایده کی گی دیده معایده پا حوالا سنگ سره دی نا پو سفیانو ایز ما پو سر دشمنی وا بل از دائما تا کمزوری میں لاؤ نشوا چی سو وام دا دا خلاف تا خلاف دشمنی زائر ہے پک بلا اعتراف کے امنی آباد سے تو واقعی ذکر کری وی دنگا واحد زائر ہو چی مورتے آو جی معایدے کو شوی دی دکا مخالفت نا کرے دا معایدے نا معایدہ نا مات کرے خوز زمونگا را دکو میس کے او معایدہ دا خودے بیئے کے شوی دا اگی طرح دے را دے خینات کاری خلاف دشمنی پا کیور دا نکرا چی را دے معایدے او لکریتی متعلق دے را دے چندان خین دی او مستقبل بھی ہوکو رچکن بھی اچھا ماتا کرا اہل مکہ و ماتا کرا صحیح نوی قیسر بیادا ما دا جوابونا نمبر وار پا زین کی خودی او بیدا خلق کے ایڈرس کو دیر روی اجتماع نوی اگر یہ ایڈرس کو بی اگر تیوی دی سڑینا ما تا پوسر چی دی سنگ خاندان کی پیدا رہے دوی معزز خاندان کی وی اللہ ہر پیغمبر معزز خاندان کی پیدا کرے وی بی اماد تا پوسر کو چی رد خاندان کی سو بادشاہان تیر شوی دی نوی دو وی چنا نوی ماوی کو بادشاہ تیر شوی وی نو دا مرگر اگر بادشاہی پس طریقہ ما نلیم جین کول ہو آگی صحیح نو دغا الزام پر امنے لگی صحیح وی درین تا پوس دی ماو کو چی بیادے دا دعوت نولان دا تازو کسنگا سڑے ہو وی دوی ٹرسٹ کرتی ہو وی دا ہر پیغمبر دا رکی تیر چرے پیم چاگو تا اوچھا تکڑے نو دا صحیح تیرانے تکڑے وی بیا سرورم تا پوس بے دو کر دا دعوت تا سشی ورکو نی دے ویچی را توحید پیغمبر ہری اور توحید دعوت ورکو اوی بیا ما بل تا پوس دو کچھ چاہ او منو نی در آتوی غریبان او منو مالدار و صاحب یسید خلق و رد کو وی دا دا ہر پیغمبر تاریخ دے او ہسٹری دا وی ما تے بل تا پوس دو چھے دوسرا کم خلق مر گئی شی دی بیا کلا واپس کی جی نو ایدو وی چنا ایدو عیسیٰ علیہ السلام مر گری خلق کلا دا وشی دا اس پنے کو بگمون در آس کلی ہوئی کلا دا عیسیٰ علیہ السلام مر گتیا پری نخو دا نی بیا بل تا پوس میں دو کو چستان سو رضمی اس کی چرا جنگ شوے دے نو نتیجے سی نو ایدو وی چاو جنگ شوے ہم دے جنگونا کی کرا مون کامیا وی بی عینی دا ہسٹری دا پیغمبرانا اللہ کلا یو انداز سرا ٹیس کئی او کلا بل انداز سرا کلا فتح سرا کلا شکست سرا ٹیس سے دوارا ای بیاتی ما تا پوزو کو چی کنا سا معایدہ وی دووی چی او معایدہ شوی دا کلی ما تا کلی ندا وی دووی یو او سمستا وی زو تا فران دی بی ما تا یقن ما تای صحیح انوی اوی زو خطاس تا داوائیم چی دا پیغمبر باید چی مونگی طولو منو نا خطول پاکی سیان نا غی کلو چلو والی حیات لائی بی اقباسا دا سوائی ایسایت رہ دی تو مسیح بانی عقیدہ سناف گاہت رہ دی پلا پلا پلا صحیح او قیسرون دا خبر چی کول اخبر تفسرہ میرے دیر پارا دا چلاک میں زمین تو خطا سکر ورنہ پتہ ہو دری ایکشن جس ورنہ پتہ دا عکس العمل ورنہ پتہ جس ورنہ ایمان خبر کن دا دور خلق ہو سکی گی صحیح نو دا چلاک آل تی خبر ہو کلا ویسا قرآن چی دا پیغمبر باید چی منگا اومن او کسی سو سرام لاؤ او کسی او اغاو سرام لاؤ وی باید چی دا پیغمبر دا پیغمبر آخر زمان دے بائبل کے رزت تذکرہ بائبل کی نو خلق چی اکثر عملو خود نو قیسر خود بادشاہ دو وجہ اگوی ماس صرف تاسو تیس کو لئی چس تاسو ایت عقیدہ پا عیسائیت بانے سنگا دا کوئی ٹک تو تاسو پا خیر پا عیسائیت بانے دا تاسو تیس پارا نو اگو کو ایمان رانا تسیس ایمان رانا پدرے والا خلق مر کر اپدرے والا اپو بھی ایمان رانا اپدرے والا بانے خلق خبار تو دی آئی واز ریفرنگ ٹو ون آف دی آنسر گیون بائی ابو سفیان چھ دے السابق الامین تاسو رښتنه ترسورتي باید ما ده سره تواها ما نزل الله عليك القرآن محمد نازل کرے تابان قرآن تشکا چیتا مشقت کے پریوزی جسفا بھی سیک آپ مشقت جسفا بھی سیک آپ مشقت نا حق مشقت نا طور خلق مشقت کی اس سے فلا خان چیز منگا سنگا سبق ہوا یو کہ با انشاءاللہ دعاسیو چوچی لکا سنگ چیز میزائل زی ولی سکے سار با مشقت لگی سبا کہی لیکن سار با مشقت لذی تجھے مشقت لذی تو یقیناً دے پا من دائی تو خلق مشقت ہے ہم بلے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ دا پارتون نصر مشقت کو صحیح قول جیت جا مشقت لذی آتا ستول زی نو مشقت پا نسے کا مشقت جنہ سا فائدے ہم ستا سا فائدے ستا نو دا پیغمبر علیہ السلام دا مشقت کو دیر لوئے فائدہ وار نن ما ہوتا ستول پا ایمان بارے منور یو دا رجال مشقت وجہ دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جزا اللہ عنا محمد خیرا لما هو عہدہ لما هو اهدو اللہ تعالی زمون ترمنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوئی برجی چیز سمرا غم مستحق دے سکر داغد وجی منکی انسانیت دے داغد وجی منکی انسانان جو سجد کن شر شر منکی انسانان رچا دا وجی دا محمد رسول اللہ دا وجی کلی چی سوک دقی پیغمبر پتی نہیں روان خلق وہ ایک اندر دکھا ورد آمن پر بن روان دے سکو پیشو گانے سن دے نسبو پیشو گانے دنیای پر بار طرح کو بلا ترقی کلی دا تو انسانیت ہم سکا نسبو پیشو گانے جمند دے چلتا پلار مور وی نور خضا خاون سا انسانیت سا اخلاق اقدار تشیر بھی نہیں اللہ اکبر انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تعالیٰ اٹھول خلق انسانان کی مال ظلہ لے کر قرآن آمون دینا درکڑتا تا قرآن لے تشکا جتا مشرکت کے پریوزی اللہ تذکرتن مگر دائیو ریمائنڈر دے تشیر ریمائنڈر نو ریمائنڈر ورطا ہوئے ذکا اللہ تعالیٰ دخل کو پنیچر کی چپ لگو لے دے سجرے کڑے دے چپ لگو لے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر چپ ایکٹیویٹ کئی اگر سکے اگر چپ ایکٹیویٹ کئی جو لو پیغمبرانو کھار داو چی اگر چپ پی ایکٹیویٹ کو نو زمونگا الحمدللہ ایکٹیویٹ شد لور خلق کو ندے ایکٹیویٹ شدے افیوز چیوی دی اچھا سجر سے نسارا مدہ اللہ تذکرتا لمن یخشا مگر دا ریمائنڈر دے اگر چال پارا یخشا چیری گی اللہ ناو آخرت نا تنزیلا دا نازل دل دیا منزل دے من من دا آغا خدائنا خلق الارضا چی پیدا کرے دزمکا و سماوات العلا او لول اسماننا علا مانا لول دا لول اسماننا چکم خدائی پیدا کری دی دا لول ازمکی پیدا کری دا اللہ تعالیٰ وی دا قرآن دا آغا خدائی طرف منازل شوئے دے نو معنا دارا چی دا دا یو ورکوٹی خطے یو ورکوٹی خطے دا حکمران فرمان ندے دا دا کائنات دا خالق فرمان دے صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا میر طرف نم لیٹر راشی صحیح یار ٹیک ریٹرن وارا نا آئی آر ایس طرف نم لیٹر راشی خلق پہے بچی او کدے بی آئی راشی بیا خودے اللہ تعالیٰ فرمائی دا خونو دا کائنات دا خالق طرف نا پیغام دے عظمت او پی جانے سی او پی جانے الرحمن الرحمن على العرش فعرش مالي استوى برابر شوئے نو عرش وی تختا استوى برابر شوئے نو دیتا وی متشابهات دیتا سوئی متشابهات نو دغل تولی کچھ متشابهات مخی مملی کری دی چھ قرآنی آیت قرآنی آیتونا دری قسم دی یو محکمات چھ الفاظ معلوم معنی معلومہ مراد معلوم الفاظ معلوم معنی معلومہ مراد معلوم یو متشابهات الفاظ معلوم معنی معلومہ مراد نے معلوم لکہ دا آیت الفاظ معلوم دی رحمان علا عرش استوا سلور الفاظ دی الفاظ معلوم دی کرنی معلوم مانا ہم نے سرور اور منتا معلوم ہے رحمان تخدہ صفت دے علا دپاسا عرش تخت استوا برابر شے خو مراد نے معلوم تخدہ سنگر تخت دپاسا برابر شے سم لاستا تھی فکی ناس تر سپیز ون دکڑی گی گردہ سے پرنا سائکے ناس تھی ذکر تخدہ خود ہوں پشان باڑی نیستے سے مراد معلوم دی نو لیکن وہی متشابہات چھے الفاظ معلوم دی مانا ہم معلوم ہے خو مراد نے معلوم صحیح او درین بھی مقطعات الفاظ معلوم دی نئی مانا معلوم ہے نئی مراد معلوم دی الفاظ معلوم دی دا توا سماناشتا نا دا ہا سماناشتا نا دا الف سماناشتا نا دا لام سماناشتا نا دا میم سماناشتا حروف دی حروف مانا نہیں نا الفاظ معلوم دی مانا ہے نا دا معلوم مراد ہے نا معلوم لہو ما فی السماوات ادتا اللہ اختیار و ملکیت کی دیا آشے چی اسمان نا کے دے وما فی الارض آشے جزما کے دے وما بینما چې مزد دی دوارو کې دی نو د دې مزد دی په وره د دې مزد عبارت د دینه دی ان بیټوین دی هیون اند دی ارت ان انسایډ دی هیون اند دی ارت ما بینهما دوار معنی مراد دی چې دې په مزد کې دی یعنی انسایډ دی پکې یا ان بیټوین بوت اف دیم د دې دوار په مزد کې دی لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ دَغَا اللَّهَ دَفَارَ دِ آجِ چِ اسمانونو کے دے و آج از ماں کے دے آج مید دے دوارو کے دے وَمَا تَحْتَ سَرَا او آغا چِ دَ سَرَا لَا دے دے نو سرا دزمکی دلان دے کم نمدار خطا چی دا اغیر سرا ہوئی دزمکی بلکل لان دے نے تے چک سنگا خطا دا نمدار سنگا خطا دا نمدار اولنده خطا ده ده اغیر ده لانده سوی اللہ تعالی تمعلوم دی بس اللہ تعالی فما سر ذکر کر چه اللہ تعالی تمعلوم چه اغیر حقی ده سلی وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ او کتو شکارکی سخبر فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ نَا اللَّهَ تَعْلَىٰ قُئِيجِ السِّرَّ پَرْعَادْمَانِ وَمَا أَخْمَا أَفَعَاشِ چِ بَنْدَكَمْ پُوشِدَ سَاتَلِ دَ نو دالتا دریش اونی دالتا اونکا یو تا جهر وی یو تا سر وی یو تا خفی وی یو تا جهر وی یو تا سر وی یو تا خفی وی نو جهر خدا دے چه یا کبا خبر ذرا اوبا سن سر آغا دے دیکھو گورا سر آغا دے چه کم پوست کری دا ما دماغو کی ایکسپریس کری ملانا دا اور تولی دماغو سکڑی دا کم پوست کری دا ترتیب ور کری دا خلا ایکسپریس کری میں ندا او خفی آغا شئے دے چی لا دماغو کمپوس کری ہی ندا لا دماغو کمپوس کری ہی ندا اللہ تعالیٰ فرمائی ستا دماغ تلا پتہ نیستا ماتا پتہ دا چلے دے کمپوس ان تسا شئر آروان دے یا سبحان اللہ صرف اللہ خانہ دادا قرآن محجز دا دادا اللہ میرا بانی دا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اَكْتُ شْكَارَكِ خَبْرَا فَإِنَّهُ لُدَى اللَّهَ تَعْلَىٰ يَعْلَمُ دے پوئی پسر بانے وَأَخْفَا او آغا چپٹا کرے گا اللہ اللہ تعالیٰ لا الہ نشت دے معبود اللہ مگر دغا اللہ دے لہو الاسماء الحسنہ دے اللہ تعالیٰ دے پار دے الاسماء الحسنہ خیست نمونا دے اللہ دے پار دے شایست نمونا ذکر ہر نم دے اللہ تعالیٰ فیو صفت باند دال دے دغا تو دے کہ شایست نمونا وقت ذکر ہوئے چی ہر نم دے اللہ فیو صفت باند دلیل دے سوائے دے لفظ اللہ نا ہر یو نم دے اللہ فیو صفت بانے دلیل دے سوائے دے لفظ اللہ نا ذکر لفظ اللہ پر ذات بانے دلیل دے ہر طور کہتے لفظ اللہ پس دلیل دے پر ذات بانے دلیل دے اردین علاوہ نور نمونہ دا اللہ تعالیٰ پر صفات دلیل دے جو کہنا اللہ ہوا ہے ذات کے مراد دے چی رحمان ہوا ہے در رحم صفت مراد دے چی رحیم ہوا ہے در رحم صفت مراد دے چی ستار ہوا ہے در پردہ پوشے صفت مراد دے چی قہار ہوا ہے در غلبی صفت مراد دے چی وہاب ہوا ہے در بخشنی صفت مراد دے ندیتا ہوئی اسماء حسنہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللهم ربنا الحمد لله القرآن جنا لما سكنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من ما جاءنا وصلنا إلى وتوانا للوانا النهار فالله خير محافظ وارحم الراحمين unfortunately يا unfortunately that's the next dwala of the chutini أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه اذهب الى فرعون لا شفرعون فانه طغى يقينا دي سرکش شوه دي سر بانگ شوه دي طغيان مانا سرکشی چه سر بحر وکاجی سر اندر کی بینا صحیح یوا دویم دا انه طغى دے دے حدود سخوت دے ویسنا ہوتا ہے؟ دا حدود نہ ہوتا ہے حدود نہ مانی قال ہوئی موسیٰ علیہ السلام ربی و رب زمائش رخلی صدری کلاو کے مال پارا سین زما چیدا کو آسان جاب نہ دے چی سمر جاب لوئی بھی دمر و لسینہ فراخ پکار دا سمر جاب لوئی دے دمر و لسینہ فراخ پکار دا نو جاب لوئی دے ان سینس یو خود دنیا بدترین کافر سر زما مخاطبہ دا داولی کنی سارا ہمارا کتنی لکی لکم ہاں یہ اوپر دنیا صرف لخان اشتے بدترین کافر طرح زمان مخاطب دا نمبر اول نمبر دوین دنیا ظالم ترین او عامر ترین حکمران سره به مخاطبه ده. ظالم هم دی، عامر دی، ڈکٹیٹر دی. نمبر دو، نمبر درے، د موجوده دنیا مضبوط ترین حکمران سره به مخاطبه ده، قوی سره دی، کله قوت دی. او نمبر څلورم، د اهم ترین شی خطاب دی ورسره، الله تعالی ترا بلل دی. نو ځکه الله نه ورته صدې له خبرې نو اسنه پکار ده. ځکه دی خو عامر دی، ظالم او جابر دی، صحیح ډیر قوی دی، په کفر کې ډیر سخت دی. د ده خو سلیمه شتهشته، دی خو به هر څه کوي، دی به څه کوي؟ هر څه کوي، دا خو د خرج وی دی، صحیح. نو د خرج وینه خو ته هر څه ایکسپیکټ کولی شي، صحیح. ابتا اریټیټ کوي هم، ابتا ذلیلی هم، هغه به هر هغه خبره کوي چې تا رد کړي. موسی علیه الصلوۃ والسلام چې خدای زه خوم انسان یم، چې تاسو نه زه ریټالیټ کوم په دغه انداز، غصه ونه کړم، صحیح. نو داعي دعوت ورکوونکی چې هغه دې د پاره چاره تللی چې هغه کنوینس کړي، نو چې دی کله غصه وکړي بس کنوینس ختم شي، جګړه شته، کنوینس څه شي؟ ختم. دا زموږ جماعت سره تبلیغي جماعت دا دنیا کې خورم ځکه چې بنیادي اصول یې دا دي چې ریاکشن بنه ښکاره کړي، څه معنی کوي؟ ریاکشن بنه ښکاره کړي. نمبر دویم فتوی بنه ورکړي. نمبر دریم په آرګومنټس کې به ځان نه انوال کړي. نو بس دغه درې اصول یې موږ راکړي دي مولانا جاسر رحمت الله علیه، د دې وجه جماعت کړیږي، صحیح. نو که جماعت والا له سوپرا کوم ورکی آی ورته وی جزاک الله، مونږه صحیح طریقې سره الله وال خبر استاد ان کوان جوړ شو، دا زمونږه کوتاهی ده، او تا ته زمونږه وجه ډیر تکلیف ملاو شي، ځکه استاد دماغ ته به سوره تکلیف ملاو شي چې تعالی بو صدر الله او بیا دې لاس چت کړ چې مالې دې مخبر خلاص تعالی لاس به سمه در دې دلې، صحیح. وای لا ته رسول الله علیه دغه څه وای نه غتره ما خر دو خر خو زه په ګوره خر په بم نه اخر بس شو چې ګر کوم ده، صحیح شو. بدری خبر میں تو کس سے ارگومنٹ سے بدان نہیں بلکہ اور جماعت والا ایون کو جماعت کے عالم عمر ہے لو عالم بھی کس پر اعلی ہے حضرت کی جماعت کے راغلے ست ورش فتوی ہوتے ہوا صحیح فتوی نہ کرتے زکات اصول خلاف ورزی نہ کی اب بتا تو خالص سے ان کو مانا تھا ایک اسم لے حکمت ممکن ہے صدا فتوی اپینین دا قاضی سے درائے خلاف تھی صحیح نہ ہوئی نہ صرف دا کہ اصول پا معلوم خود ما مخالفانہ رائے سرا قاضی سے تو ماحول خرا دی خبر دین کرا نا نو او بے پار کمیونٹی کی خو گروپ ہے کنے بھی سیدھا سڑے اس پکم پانٹا دو سر مہا دا مسئلہ تفوسی مہا ایدہ سب سب ہوئے سڑے ہو اللہ تعالیٰ دا سیو فہیم ذہن ورکڑا حالان پھر دنیا سادہ سڑے ہو بیان علم صحیح نہیں ورکتا جبہ بین خطا ورد صحیح ولی سڑے ہو مجذوب ہونے چی مولا چاندی تلاغ رحمت اللہ علیہ ویجز دا سیو فکر میں دے چی دا مسلمانان دین ندیر لگے تیری دی منظورہ دا خلق ٹک نہیں آداب پر جنشتا دا پیغمبر اخلاق ختم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح دا دیتے واپس راوستل غواړم چې منظور نه صحیح شي نشست برخاست صحیح شي په حیثیت د مسلمان چې غزای شو عزت ورته واپس راشي مولا تعالی رحمت الله علیه ورته حکومت در سره ده وینه جی حکومت ور سره شي وی پیسې در سره شتا نه هو پر دول سنې لږی سو یو روپیه پر نه وا وی دول سنې شتا را سره مولا تعالی رحمت الله علیه مجلس باندې نو څه وسه شو یو کوم مجلس سره ده په خوانه تاسو دوی له پلانونه کې چې سپیس ته بدل صحیح یعنی د بزمکا د ګرځېدو سورګي سره نيسته خو اراده اداره اسمان ته وخه نو ورته تر دې دوه سنې او ته وایې چې دغه د دین دا فکر دا غواړم چې یورپ او امریکا ته هم عام شي او انت هم خلق وګورم چې خلق به سترې په مجبا نه غست دي او لګیا دي خلق راو دي جماعت ہوتا نو هغه وخت دا بالکل ټوټلی امپاسبل او ناممکن خبره وا صحیح عمر دان کې رحمت الله علیه په دې چې دغه مجذوب کړي نه نو علماء چې کوم ناس کوي دعا وکړي نو مولیا سره زما ډېر نږدې دوست وي ته مجذوب ونه دي څه فکر یې ځان تراشي څه فکر یې وېدا اسباب دنیا کې په هیڅ شی ورته نشته اسباب دنیا کې به هیڅ شی ورته خدا سره وي د خدای دوه رفق دي چې دی یو اراده کړی د الله په توفیق ورکړي نو هغه واقعي خدای توفیق ورکړي الله توفیق ورکړي سفلحات علیکم السلام وبل دې حزبله تاسو د دې موږ راوستل اذهب الى فرعون لا تفرعون فانه طغى دے پر کشوے دے باغشوے دے حدود نہ وترے دے میرے تمیان لفظی معنی دا لفظی معنی دے حدود نہ وتل مثلا دے باونڈریز نہ وتل دے لیمٹس نہ وتل دے فرعون پن دا لیمٹس ہاں اخذ بے حد ذریو موسی علیہ الصلوۃ والسلام وہ چقدا ہے یو د دنیا شدید ترین کافر دا ولیکا فرعون د دنیا شدید ترین کافر دا نمبر اول نمبر دویم د دنیا ظالم ترین سړی دی نمبر دریم د دنیا بدترین امیر دی ډیکټر دی اپینین د بل چا راغلی بدترین امیر معنی د بل چا خبرې ته وډ نه شي او نمبر څلورم د موجوده دنیا د ټول نه مضبوط ترین حکمران دی او زما معامله نمبر پنځم تنها ترین سړی دویم کتره ترم نشته تنها یا او نمبر شپږم دعوت د اهم ترین خبری ورکول دی نو دا شپږ خبری کولې کې نه سفله خانه به خو ګوره موسی علیه السلام ویه الله چې دا سچویشن دی او دا خو د زناور دی دا خو هیڅ حدود نشته دا د زناور دی دا هیڅ حدود نه اره چا چې حدود دی هغه څه لګیا هر کول کړی دا غره اوس یو سړی چې مثقف وی یا دې او شی په باوندري باندې پوي نه دا چې خبرې کوي نو دا حدود نه بهر نه وځي او دې وایي موجوده دنیا کې زمون د مولایانو متعلق د خلکو یو رایه ده دا مولایان لوز ټمپر ډېر زر دی غوسه کېږي زر څه کوي اوس نه ممکن او مولایان کې نه غوسه کېږي مولا او د هغې وجه ځکه چې مقابل کې کوم سړی ورسره دی ارګومنټ کوي ورسره صحیح هغه ارګومنټ ورسره سړی هغه د دین په حدودو نه پوهېږي چې زه په دې ارګومنټ کې تر کوم سرکل دننه وباندې کېږم صحیح لہذا چې کله هغه داسې خبره وکړي چې هغه د کوم سرکل نه بهر وي هلته مولا نه بې ثبت نه کېږي ځکه هغوی دا خو زما ایمان ته صحیح دی څه شی دی زما ایمان ته نو د دې ویلې زه همېشه علما او تم دي خو جاهل سړي ته ارګومنټ نه کوي جاهل سړي ته ځکه جاهل سړي ته لمټ نه باندې وایي هغه ورته وایي بکواس نه کوي څه وو د الله خلاف به خبره وکړي نو ته ورته څه وایې نبی په نرمه یره دي تاسو کوم خبره کړم دا خبره علم مناسبونه خبره دا ایمان دی ها ته د خر دی صحیح یره پیغمبر خلاف به خبره وکړي ها نو سړی وبرداشت نبی الله ته مولا غوسه وکړي مولا غوسه د لوس ټیم پر کوي نو موږ نه د خر دی په خبره ځان کوی کا د دین څه حدود دي د دې حدود نه بار خبره نه مولا کوي او نه اوري نه کوي او اوس مولا ته حدود معلوم دي هغه بر جاهل ته معلوم دي نظر ته یو په جاهل سړي سره ارګومنت مت کوه یو او دې ما خبره ورته چې کم وخت طالب کراس صحیح دغه دې مستاب دې دې د الټیمیټ اینڈ اپ مای ډیسکشن دی څه ګټه پوي صحیح شو نو موسی علیه السلام زین کې داری درویش نو څه په دلی ونی دی دې بلکې هغه صرف دا نه چې جاهل دی او معاند دی اروګن په سر تمبه دی او څه جن او سر تمبه دی نو سر تمبه سره اپ واری دا چې مخالف ذلیل کړ نو دې چې کوم ډول ایمان دا خبره وکړي نو موسی علیه السلام نه شر خو له نه چلو هغه خدای مالو غصه راځي مرفعت وترا دي او د دعوت باندې خو یو مست ټرای ټو کنوینس صحیح نو چې کوم ته ته غوسه شوه هلته خو ته د کامل ته میدان نه وته هلته خو ته د کامل ته میدان نو بس هغه خو دې ستاب دي بس هلته خبره ختم شي صحیح هر کله مثال صلی الله علیه وسلم دې سره خبره ختمو کو نه زه به لګیایم لګیا نو یې اور نه زما سینه ورته فراخ کړي سو ورته فراخ سینه راکې چې په سن فراخ سینه راکې چې غوسه نه ده اوس خبره دې کړه ها نو ما تاسو ته چې موږ تبلیغي جماعت دنیا کې ولې خور شو ځکه مو انجا ته نه لای دري اصول ور کړو س ها ها یو دا چې ریاکشن باندې کې چې کله دا اوت ورکه خلکو ته ریاکشن باندې کې هغه کړه د زناوتو خبرې کوي یو په تاسو سره یو تنگ کړی یو په وخت مستری فوګا وستی یو صحیح تاسو کار هم ته کوي دا کافر ډول دعوت نور کوي مونږ انجا ته نه لای وي چی ریاکشن بنا که چی اغسوا دا خبری کئی نو تبا زان دا سکر لیکن دا خبری ندی اولی دی لیکن دا خبری ندی اولی دی بلکل لیکن چا کر دی دا نمبر اول نمبر دین فتوا بنور که نو پلتب لیجی مار که کن دوی آئے عمرہ شی اغا فتوا نور که اغا فتوا نور که اغا استاز پل موری سے فکر منگم دا غنا تفوس کو اغا دا موری سے بنے منگم دا غنا تفوس کو اغا فتوا نور که اغا نمبر دین ارگومنٹس بنا که اغا ارگومنٹس نکی کرتا جماعت آجا تھا ارګومنټ نه کوي ازمن د جماعت ما تارې کې مل شد هغه ته چاوي دا سلوي خبرې چې تاسو غواړئ دا به کوم ځای قران او حديث کې راغلي دي او ساتره دا غوښتل چې دې ریاکشن لري شي او دا غوښتل صحیح دا به کوم ځای قران او حديث کې راغلي هغه وخت خو خان دلوي ستاسو سلوي تر دې باندې اعتراض ته خیر دی او کوم سلوي خبر او دا یو څه ته ته الله صحیح په سلوي تر دې باندې اعتراض چې قران او حديث دې نشته انا تصور يو كم یو کم ځلې ورک دا دکنه دغه روانه اذهب الى فرعون على فرعون فان له توغا دې دې باندې دې حضور له وتر دې قال هو موسى عليه السلام ربي ورب دما اشرح لي صدري قلاو کې ما د پارس نظم سینه مې فراخ کړي نو کوم سړی چې برداشت ما دې پکې دی لري مونږ وایو د الفاظ استعمال خو دې فراخ سینه ور کړی دا دې سړی خو دې فراخ موسى عليه السلام سوال چې فراخ کې ما د پارس صدري سینه دما ويسر لي اسان کې ما تا امر کار دما ذکر ما دې کار نه دی دا معمولی کار نه دی د جهاد د استنان نه دا جهاد بل لسان ډیر مشکل کار دی وک اسمه جهاد دی یو ته وی جهاد بل سنان جهاد بل سنان سنان توري ته وی توري والا جهاد اصله والا دیم ته وی جهاد بل لسان جبه والا جهاد دا توري والا جهاد آسان جهاد خو بس روانه سره څه نه یا به ته او پاشي یا بل سره بل پاکي صحیح نه دی جهاد بستنا د تور د جهاد یا اسید جهاد الټیمیټ ریزلټ سره خو یا تور پوری شو یا هغه طریق نه تر تور پوری کی چې دا په مخاله قوم رسول الله دا صحیح ایا به تور اسه آسان کار صحیح خو جهاد د لسان کی دا به سره ځان طرف طرف کش کی بل کو نه پوش کی بل یې نه چې دا ځان طرف طرف کش کول ډیر مشکل کار دی صحیح نو دې وجه ورته چې کار ډیر مشکل دی جهاد د مسینا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي آسان كما تكار دما وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي وَحْلُلْ أَفْرَانَ زِي عُقْدَةً غُتَى مِنْ لِسَانِي دَجِبِ زَمَانَ نو از بعضی مفسرین لکری دی چه ده موسیٰ علیہ السلام پر جبه کی تطوال ہے تطوال پی جن تصو بندی دا دا سنوہ سنوہ چکا پیغمبر چه پدائی کم یوم لے کرے دی دا پټور کوالټی کې پرفیکټ سره وو نو د دې کې پیغمبر هر یو دا په هر انساني کوالټی کې پرفیکټ سره نو د دې جملې دوه معنی دي یو معنی دا ده چې مال کړه غوسه ناشي غوسه کې ډېر پرفیکټ غوسه کې هم ده خو پورا پرفیکټ وی مال چې کړه غوسه ناشي زما اعصاب شرنګ شي تشنج پیدا شي سو شي باندې سره خو خسته بیان کړي خو خسته خبرې کړي چې غوسه ولا ورکړه هغه خبرې شي مختلف انسان مختلف سدی نو یا خو موسی علیہ السلام یادا کیفیت ہو چې غصب والا ورلا بیا به دې پوزیشن کې نو چې خبره کړې وي نو دا یو د پورت خدای ته مال غصب راشي چې جبت می داستاپ نه پیدا کیږي صحیح او دویم معنا یې دا ده چې زما جبه فصیحه کې زما جبه فصیحه کې ایرو پوینټ کې وحلو لو قدتم من لسانی اپران زکوتا تجب زمانا یب کہو چی دوی پوشی کولی پا خبر زما باندے نو از بازے سڑے دشی بیڈیر کیسی تیز تیز خبر کئی ستاب چیزی نالو خوب سڑے کنوینس کو لے دشی نو دا گھوٹا لگے چی دل مانا ہے داوا چی زما پا جبا بانے دا سی خبر راورے چی آر سڑی زرد اور پیسی چی آر سڑی زرد اور پیسی دا رسی تفسیر چی یب کہو قولی چی دوی پوشی زما خبر باندے یب کہو قولی چی دوی پوشی زما خبر باندے دا سلور آیتونا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی دا دا هر فرض مانزن بعد یهول اسکرتی وائی اللہ تعالی بری سینہ پر آخا کی دا جوان معاملات بارتا اللہ آسان کی دا دین خبر چکے اب دا خلق حضرت و اپنیوز سب لگا ہاں یاد دے گی شیر ساتا تا یاد دی کنا نا یاد کنا نا سلور آیتونا نا نا قال فاہو بید رفو اللہ حکایت پہ جانا تب شروع کے در رب میں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی اگر یاد او دی حافظ تم یاد یاد دیکھیں وجعل لی وزیرا وجعل لی اگرد اماد پارا وزیرا مونگا منسر تسوائی وزیر سے منسر تسوائی وزیر سے نو دو وزیر لغوی مانا دا ملاحتار سشی سپورٹر وزیر لغت کی مانا تا عربی لغت کی سپورٹر ملاحتار موسیٰ علیہ السلام خدا نے وزیر ہو کے ملاحتار لارا پتار دے تا تو ملاحتار لارا پتار دے وَجْعَلْ لِي اُقْرْدِ مَالَ پَارَ مُقَرَّرْ کِ مَالَ پَارَ وَزِيرًا مِنِسْتَرُ نو دے دانے اوند رینا چې ملاتړ را پکار دی یو سړی را سره پکار دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته دې باندې ولاړ نه ممکن ده سټرینجر ولا راوسته صحیح اوسته چې کوم اعتماد په خپل فیملی باندې کول شي اپ آؤټسایډر باندې شي بولې څه کولې نشه دوی دې موسی علیہ السلام ورپسې وې مل آل زماد په ملای کنا مال ملاتړ راکې زماد خاندان لا تر راکې زماد خاندان نه یو په مزاجونو باندې سره کوي دي صحیح په مزاج سره کوي د خاندان خلک ورونه روز روز مزاج کوي کني وو یوه ورځ په یو ځای پاتې کیږي نو خپل مزاج کوي یو او نمبر 2 روز روز ځان وښيي روز روز نو سترنجر باندې ملاتړ کوي مرګ ته به کوي ته نه خبره تای په یوم کوي او که تکلیف راشي نو بیا به تاسو ته چې اوس په وبا سره اوس کا خبرې خورو کوي چې مرګ ان تاسو سره ځان ان تاسو سره دی ورته موسی علیه السلام وې یو زماده فیملای او ورپسې فیملای کې اوس کزن زومبي ترونه نه وومبي فار کزن زومبي موسی علیه السلام سپیسیفیکلی منشن کړ چې هارون هارون اخیر روز زماده مال املا تړ په کار د زماده فیملای نه څو په کار دی هارون اوس د هارون په نامه د موسی علیه السلام فیملای کې نور کزن زومو نو فورانه وي اخی هغه هارون زماده کم رور دی کوم هارون یادو اگر آکاد یا نیاد ام دامن ام حارون دے کم حارون یا دم ازم اقبل رو او پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کی فرمائی چی درور بہترین دعا درور دے پارا لدو موسیٰ علیہ السلام دعا دے حارون دے پارا او پیغمبر علیہ السلام پا دنیا کی حس یو رور رور تا دمرا بہترین دعا دے پارے لیکن موسیٰ علیہ السلام چی پا رور دے پارے پارے دا ذکر پیغمبران نے لوگ منصر دنیا کے برشتا نشتا موسیٰ علیہ السلام سر دعا ہوگا خدای دمنا رور پیغمبر برا سرا سوکے نو دا ټول چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په تاریخ انساني کې د یورور بهترینه دعا ضرور په حق کې د موسی علیه السلام دعا د هارون حق کې هارون فی هارون ضرور زما به او ضد مضبوط کې به پد سر اذری ملازما اذری ملازما زما ملا په مضبوط کې واشرک فی امر اشرک کے دے ما طرف امر پدے کار دا نبوت زما کے اس دا سنا چھے کار دا نبوت بلکم موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دمرا خبر کلیر کو دا چھے حس امبیگوٹی او ام حالانکہ اللہ تعالیٰ دا دے انسانا فضلہ کو یہ تلیر دس لکی لینے خبر دے سم اقصد دے زما اس ساتھ لگی کہ خبر کر دی خدا نے پتا نہیں چھتا ہاں چھے لدہ مقصد سنے او د موسی علیه السلام خدای مالی او ملاتړ په کار د ماده فهمینه هارون دغم کافی وا او موسی علیه السلام د یو فهیم او فتیم سړي په شان چې خبره کړه کې نو داسې به کلیر کې لکه د نور په شان سپینا دغم بهتر چې هغه مقابل کې ستا کم سړی دی هغه ستا په نیت سره واقف دی یا ستا د الفاظو نه سره واقف دی خو ممکن ده چې هغه ترانسلیشن بل شان وکړي ممکن ده چې هغه تعبیر بل شان وکړي اوس الله تعالی په زړه عالم د خدا اثر کې تعلیم د انسانانو ته چې خبره کې به امبیګوټی نه پرېږدي خبره کې به امبیګوټی او ابهام نه پرېږدي هر خبره چې کېنه کلیر بږي سبق کلیر بږي ها پاکه صفا خبره پاکه اوس دود به ادرې مضبوط کې دبان ملازم نو دا ملا مضبوطی د موسی علیه السلام سره موسی علیه السلام تله دې او فرعون له دعوت ورکړي او هارون علیہ السلام ورته چې په پښې کې ډوډۍ راغله زبر پس پیسو کوم تر باندې تل یې کار وکړ زبر پس دم لا کار دی موسی علیہ السلام به چې ډوډۍ له پرنه کو ادم واشرکو فی امر زما په دی نبوت والا کار کې مطر شریک کی دومره واضح تر خبرې نه دی پیغمبر واشرکو فی امر اشرک دې فی امر پچار زما کې معاملات نبوت زما کې کینو سب بیا کک تیرن دید پارا نو سب بیا کک تیرن چی مونگا تسبیو آئیو تا دیر زیاد نو یو کس چی سمرا خبر کولشی نو چی اغیی دوشی نو مزید زیادہ کولشی دویم سر سریتا حوصلہ ملاوشی دویم سر سریتا حوصلہ ملا ادا سے کلی تبیا تدریس شروع کن تا تا پتر لگی چی دو کسان ارتناس دی نو ستا حوصلہ سو رئی چی ردو پزای سلور شی حوصله دې څومره زیات شي چې له څلورو په ځای باندې لس شي حوصله څومره زیات شي صحیح کینو سب بیا کک تیرا دې د پارا چې مونږ ستا په دې وایو دې وانا د کورګه او یا پتا کثیرن دې بیا یقینا تا تدر کے شو سولا کا دا طول مسئولان دا طول مسئول سوالون استا چی صدق افتی لی ہر یو بی قبول کا موسیٰ علیہ السلام سو گو تک ویسیلے میں فراخ کی اللہ تعالیٰ ویشوا ویکار دا تا آسان کی اللہ تعالیٰ ویشوا وی جب کی تی وی غسید وجہ ودری دل نی سٹاپ نی پکی اللہ تعالیٰ ویشوا صحیح وی ملاتر را لپکار دے اللہ ویشوا وی زمان دے تیمنیل پکار دے اللہ وی اشوا وی حارون پکار دے اللہ وی دام اشوا وی ملان ورسنا مضبوطہ کے وی دام اشوا وی پنبوت کے راسر شریف کے اللہ وی دام اشوا اوتی تا سؤلکا سؤل دا دا سوال جمع دا لور اللہ تو سوال نبی دکتا قال اوی اللہ تعالی قدر بیتا درکے جتا تا سؤلکا دور سوال نستا یا مختصر شریف نستا او موسیٰ دا میں سمرا احسان دیتا سر چی یو شئی میں ڈراپ نکر دا سنا چی تاکم سوال نکری ما ہوئے چلو 50% دن 60% دن 75% دن اللہ وینا احسان میں تاثر آدھا رہے 100% دن سل پسلو کی میں دار کر صحیح این بی شور چی دا میں تاثر آدھا احسان دے لکہ وران دے چی میں تاثر آدھا احسان کرے او آغا وَلَقَدْ مَنَ اللَّهِ يَقِيلًا مُنْجَ احسان کروانے کتابانے مرتن اخرى یو پل کرت ہوں کلا اِذْ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ شِكَلَ مُنْجَ اِنسْپَائِرْ قُلْ اِلْحَامُ قُمُورْ دَاتَ مَا آغَ خَبَرَا يُوحَا چِ اِنسْپَائِرْ قُلْ اِشْوَ دَيْتَ نوست دگا دور کے واقعی تاستا معلوم دا مُنْجَ اِلَانُ سُورَ مَرْيَمْ کے ذکر کرو چی فرعون اغا نو پیدا او نو خیز نو جوانان دا بنی اسرائیلو با وجل چی دی کودتا و نکلی چی دی سمدی کی؟ چی لویشی انقلاب را نکلی بغاوت را نکلی ذکر چی انسان دباوے دباوے دباوے نو سعادہ پور اغای دباو برداشت کری یو سٹیک تورسی چی اغای دا قدر لکہ دا گین پشان لکہ دا بال پشان راو پرسی دی اور دا سے دا سے ٹوپ کوئی چتا پر دومره لري وګورې چې بیرا ورکړ کېږي دوی چې کله کله راځي کړ کوم په مثال کې د دنیا کې د خودکش بمباران دي صحیح د دې معنا دا چې هغه د احساس یې دی آی هاو بین پرسد ټو مای اټموست صحیح نو دا یو نه تر څه نو باید چې دا غي ایشوز اډریس شي چې غي دا ریاکشن نو چې دا ریاکشن نو چې دا ریاکشن ډېر خطرناک ریاکشن دی ریاکشن سره ډېر خطرناک ریاکشن نه ټول دنیا کې نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم فرعون اغی دباور دباور دباور دباور قتلوی نوجوانان قتلوی نہیں فکر مش نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی وقت پیدا شو اللہ تعالی مور تے انسپائر کر کہ یہ معصوم بکول لازمی دی کہ فرعون رضی او دا کارندگان رضی او بولی دی نو اللہ وی ماستا مور انسپائر کر سمر لوی احسان بکرے تا سلام اذا وحينا الى امك شكل منك انسپيريشن کو الهام کو موس داتا ما شيء وحاج الهام کو لس دیتا اور اندے میں تاس ذکر کرو چ وحی کلی کہیں بیا ولی وحی دا دیر کوئک انڈیکیشن تو بھائی چ مخاطب نے تمہارا کوئک انڈیکیشن ور کے چ بس تو کوئی نہیں سی دیتا لغتن سوئے لٹرلی وحی یہ سوئے وحی بیا وحی فمانا دا طبیعت او دا فطرت وحی فمانا دا طبیعت او دا فطرت نام وحی دا اللہ تعالی دا مختلف و مخلوقات و طبیعت کی مختلف شیئن ایخی دی جس کی چکم طبیعت تے دا دا خدا وحی دا آگتے کرے دا دا انسان چکم طبیعت تے دا دا اللہ وحی دا آگتے کرے دا یعنی نیچر کی اولاد آشے انسطال کرے دا نشے اولاد کرے دا دا نیچر کی انسطال کرے دا نو سکر لکا غپی دل غپ غپ غپ غپ غپ دا خدای د سپو په طبیعت کې اخود دي نو دې غپېدو لپاره نه غي سکول شته نه مدرسه شته نه استاد شته نه ټیچر شته نه یو خطي سره تعلق شته خو چې کوم ځای دنیا کې سپین نه غوښته کې غافل صحیح شو دی ولې د روم وطن کې یو مقوله مشهور ده یو پښتون زمون تلو لاهور ته پنجاب ایریا ته صحیح نو زه غریب له پنجابي او اردو نه ورته او په پښتو څو پیدل نه نو زه بغل کوم ته پوه ته ایمورته دا څه کوم صحیح واپس دې راغې نو چا ته پوزو په وتا سولې الله او کې بدره څه په مقصد رنګ کارو جوړش ویولې وی هغه ته ما په جبه نه کوید وی خاډو ایسو کوم نو ویننن یو سپو په پښتو کې غپل او بل وی جمعه کې عذاب په پښتو کې ویل پښتو رغ په نزداو چې کوم شی پروتین کې نه پاله هغه روانه نه پښتو غړل نو جمعه ته مؤذن به اذان پښتو کې کو اسکو به غپل پښتو کې صحیح نو سپید هر ځای نه پښتو کې غاټي صحیح ها دې ته وای نیچر نیچر ته وحی ویل شي صحیح یاره کومره د جبین د شاده بچای د دې متعلق سوره نحل کې تاسو تفسیر شو او اوحى ربک الى النحل چې هني بيستا ستا خدای وحی کړی دا هني بيستا ستا خدای وحی کړی دا ان اتخذي من الجبال بيوتا چې په غرو کې خپل کورونه جوړ کا هایپس و من الشجر په ونو کې جوړوا و من ما يعرشون او هر هغه شی چې تاسو سپورټ درکې چې انسانانو جوړی دا لپاره هغه کې هایپس جوړوا اوس دا الله تعالی به نه چې کوي دي کنی هغه د هني بيز هغه ډوي چې خلک پکې هني بيز ساتي هني بيز ساتي اوس کا الله ور ادانه چې کنه وایې نو مچایو تاسو ګرته بوله کپڑے دې کې نه بدوره کومړې دي کله په تارو باندې تړلې بیا هني نه جوړې ده نو کای خودی ده هني ده پاره خو ثم کلی من کل الثمرات الله وی دا به ولا نه سر کې جوړې دي چې د هر میوې نه رس اخلا ده هر ګل نه رس اخلا ثم کلی من کل الثمرات فصلکی سبل ربک ذللا او الله تعالی ورته وی چې تا ته بزې او داس سنس درک صحیح چې څومره لری هم تداره د خپل حیف نه هغه سنس باندې خپل حیف راځي نو دا هني بي مفسرین دي چې ته واخله او دا لس بي لری پرې دا چې کوم ځای حیف دی بس به پرې دا بزانو سي خپل حیف را صحیح نو دې ته وی وحي دې ته وحي نمبر 3 وحي الهام ته وی الهام معنا په طبيعت کې سډنلي څه شي راځي مونږ ته د شپږم سنس راځي مونږ ته وی شپږم سنس راځي سنس په پینځه دي کله دی وسلی په ځین کې یو خبر راشي او بیا هغه هغه شر او شیوم هغه دغه یو خبر راشي او هغه دې ته الهام دی یې زوی الهام او سلورم وحی په اصطلاحي معنا چې کوم ته مونږ وحی وشي پیغمبر ته کیږي پیغمبر ته وحی نو دې دې ته کیږي وی حوالہ ورته سوره شورا سوره الشورا کې الله تعالی فرمایي وما کان لبشر ان یکلمه الله انسان سره خدای نه خپل خبرې نه کوي هیڅ یو انسان سره نه کوي الا وحی یا او الهام کوي ورته انسپایریشن سوی ورته انسپایریشن قلب دماغ ته ولیو خبره واچي او من ورای حجاب کله خبره ورته کوي فرام بیهایند دی سکرین د پردې شاته نه کوم صلی الله علیه و سلم ته کوله یا پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته کوله د معراج په شپه د پردې نشانه او یرسل رسولا یا فرشتہ علیہی فیوحی الیہ باذنہ ما یشاء دا غدری طریقې دی پیغمبر ته وحی دیو طریقو سره دی یا شی په طبیعت کې انسپایر شي یا فرام بیهایند دی سکرین یا فرشتہ راشي سلورمه طریقې نشته نو دلته موسی علیہ الصلوۃ والسلام د مور په حوالہ چې د وحی کما خبر راغله دا په معنا د الهام د چې نیکانو قلب ته کیږي الهام اذا اوحينا الى امك يا كارج ما الهام كمور زادا ما يوحى غج الهام كوش ديتا ان اقذفه في التابوت چوز دیو بچکے دا اللہ تعالیٰ ورطا الهام کچھ تدبیر دے تسخیم ان اقذفه چنے کے دوا في التابوت او صندوق کے او بکس کے فَقْذِفِي فِي الْيَمِّ اَبْيَا وَاجَوَا دَابَاسْ فِي الْيَمِّ فَدْرِيَادِ یم مانا دریاب دریائی نیل کم یو نائل ریور فَلْيُلْكِ الْيَمُّ بِالسَّائِلِ وَابَچَئِ دَلَا دَا دَرْيَاب بِالسَّائِلِ فَكِنَارَ بَالِ دریاب یعنی کلچ شیر پر دریاب کی روانی تو دو بو مزاج دادے چی شیر مزت پوش گئی مابین کے پوش گئی صحیح نو اللہ تعالیٰ ورطہ اس کے دریاب تو غاچا ہوا صحیح نو فرام دویری بھی جنہیں کو بے دریاب مست پوشکی کچھ کم زیزہ والا نجات پر کون حلتہ بیا دریاب سے پوشکی کنارے تھا چرتہ بے راوڑی کنارے تھا ساحل تھا او اللہ تعالیٰ دارے کو ذہن کی دام انسپائر کر چھے کم دشمن نے تتختے صحیح ام دعا دشمن لاست بزی یا خضوا دولی وبني سيدلا غدول لي دشمن زما وغدول لا دشمن لده نو زما دشمن ده زه کافر ده زما خدایی چیلنج کرده ده او دو دشمن ده زه کچه ده بني اسرائیلو حس یو نو پیدا بچه اغا جونده نفریدی صحیح نو دا گویا اللہ تعالی ده خپل قدرتی و بلا کرشم او قدلا او آغا کرشم ده چه کم فرعون ده گیاره ده بني اسرائیلو بچه قتلی پا آغا بانده د اغد ربوبیت د خاتمی را وستون که بنده با پانم چه رضان ده پارا جسره پخفل او تالی صحیح وال قید والے کا اس اللہ تعالی وی دی قوم را پر دی ماشو آغا سر سو دینا لگی مینا پیلو نیک رشے دے سلے لری خپل اولاد سرا سلے لری خو اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام و السلام تو ہوئی تا با زدم را لو لی کم چه هر سو بتا سرا دا محبت اظہار کئی تا با زدم را لو لی ماشو بے چه هر بنده بتا سرا دا محبت اظہار کئی بعضی ماشو بی فکری تو دا سر لو لی والقيت عليك اوعاك وما تعبان لي محبتا محبت مني دخل جانبنا ولتصنع على عيني وصلى الله تعالى وي ده مور ده كورا و ده پلار ده كورا متروك ولكري ده مور ده كورا ده پلار ده كورا متروك ولكري ده ده ده پارا شستا تربیت ده پیرنس ده نگرانی کیو نشي او اللہ تعالی موسلی دا پیغمبران تربیت پا خپل نگرانے کی کڑے دا پیرنس تربیت نے لا تعلق حسر ہے ابراہیم علیہ السلام دا خطنار وقت دمر ریسور کافر ہے چی اگر دا کورا ہوئیس تو سیو کو دا کورا ہوئیس تو نو پتہ ہو لگی دا چی پیار تربیت نو ورد ہے صحیح موسیٰ علیہ السلام آخو بس چی پیدا کیوئے سمندر تیوارا کا دریاب تیوارا کا چی مور پلا دا ڈسکنیکس چی تربیت کرتا ملاو نشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم پیدا کر چیر نمور پلا تربیت کرتا نہیں پتہ ہو لگی دا چی دا پیغمبر ڈائریک ٹیک کیر سوکے اللہ کری دا مسئلہ دا وَلِتُسْنَا غَلَا غَيْنِ عَدِيدَ پَارَ لِتُسْنَا غَا چِتُ جُوڑ کریشِ تیار کریشِ عَلَا غَيْنِ زَمَادَ نَدْرَ اَوْ نِگْرَانَ اَرْوَانْدِ نو صلی اللہ تعالیٰ کی سکھئی چی کلتی او بوت آرتا پر رسول اذ تمشي اختك ياك آغا شروانا وخورسا روانا و دو دي نامو كلسوم نمور و توبه ويتا داس قوا شزا دا صندوق خود دریاب تورا چو صحيح نقضای وی راتا انسپائر کری ده و محفوظ وی خویتا کم از کم دلرینا پا داس انداد بانه دین صندوق بانه نظر اچوا چه سوک تا نوکس نکی سوک دی چک در بانه رانشی زکر شک در باندر آتی نبی اتارا تقوز که دا صندوق کسی دی صحیح او کداد ریلیشن معلوم شد دا ستاس ہوگ دے بیا خوی مرائی شد اپو اسرائیلی دے بیا خوی مرائی نوی تور تا گورا و جس سوا دا خلق و نظر کینی در باندر تقبل توجو بل فاکوا نبل دا اللہ سورہ قصص کے اندر خبرہ ذکر کیف و بصورت بی عن جنب و هم لا يشعرون دے دلر نبدا صندوق تا قتل خلق و تعالی دا احساس نکی دا چی دا جنائے دا اصل کے دا دا صندوق پا طلب روانا دا صحیح نو بس دی دا طول عرص قتل چھو اس دریاب دا صندوق پشکول شروع کر جاتا نا کنارے دا صحیح او دایا مقتل چھ سخلق علتا دریاب کے غسل کے لئے فرعون کارن لگان اگئی صندوق مقتل راوائے مستر کلاوی سے اوہ تاو دیر شایستہ معصوم دے پڑھے صحیح خوشحال سی روچہ دے گا راوڑے دا بادشاہ کور دا شایتر آلو او دا بادشاہ خضو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون خضو دیرہ پاک باد خضو او دا پاک باد خضو خدای دا سے محفوظ ساترے دا سی فرعون ورکنہ مرک کرو دا غدو تقاضان دا دا فرعون بس تقاضان و مادی طرف تا خضی طرف دا صحیح او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجی دوئی رضی اللہ تعالی عنہ فی خدیجہ اگیوی جی فی تا تا پتا من جبریل ما تا خبر لکھو چی جنت کے دا دا فرعون خضو آسیہ دا با زمان پا نکاح کی دا با زمان پا نکاح کی نچاچی بنوے نکاح کو پیغمبر علیہ السلام بورتے ہو دعا کو اللہم بررفائی والبنین اللہم بررفائی والبنین اللہم بررفائی والبنین مانا دا چی خدا خوشحالے والا ورکی اولاد والا ورکی خوشحالے والا ورکی اولاد والا ورکی دیو مسنون دعا پیغمبر علیہ السلام بکورا در خدیجی تاں بھی آدھا نو اگر چی پا جنت کی اولاد نہیں جنت اولاد نہ پیدا کی گی و مسنون دعا رب خدیجی اکڑا سمائلنگ اکڑا مسکائے اکڑا و اللہ مبر رفائے والبنین خدای دی خوشحالی در کی اولاد دی در کی صحیح او محدثین وای وای دار دې خزر وسعت نظری با الان کې څه او خزر بنه نه برداشت کی جنت کې هنک عرش کیو صحیح برداشت نه اذا تمشي اختك يا كهاغا تمشي اختك شروان وخورستا فتقول نطلع فلا فلا نوز دامو تس دي بادشاة كورتر على پگانا كي لك خوشحالي وار خوشحالي كي بيا چكين نو كي كي كي لا غم كي چكين كي جيو فنگر پرنس سخ دي خوشحالي كي بوي طول راتي نو دام خوشحالي وار نو ورنانا وطر بادشاة كورتر دام هس چكين گي ورشا صحيح خس آسيا اغي چه اوكتر اغه فرعون ته وی می دیم زموږ بچیم نشته اډاپ هغه ورته زما یره نه کړه هغه ماشوم ای ورته په زرګونو دی وشه هغه ته په خوا ارده څه پته لګی دی ممکن دی زموږ اخبار دي کاپټکس د اسرایلی می صحیح نه هغه ورته زه خلک ته وایم اصل دا د لوی حیثیت ما خوندان شي ها دا څه د خپل دباوی خلی دبا بلې سپر پاور فوکی ا صفر خان اشتیاوی ارزو چې لوړو کې تمہ په دباوی صحیح په بیروی دنیا کې څومره بار راځي چې کور کې په دوره دباوی د بګار راځي په دباوی کار نو جوړ کور کې کار جوړ نو هغه ورته دی بیٹا دخله چې توه نه ډاپ مې نو سوې دلخ به مور په کار نه هغه زمانہ خو بوتل نه اوس کومه جوان د اکبر لبانی او د خشیر کہ بچے میں کیا بوا ہے جی ماں باپ کے اتوار کی اکبر لگا دو تمہیں خوش آئے کہ بچے میں کیا بوا ہے جی ماں باپ کے اتوار کی جب دودھ ہے ڈبے کی اور تعلیم ہے سرکار کی اگوی چی بچی کے با دمور پلار کنونا سنگ راشی چی بچی تا شہدی ورکے ڈبی اور تعلیم ورکے سرکار اگو سرکار مانگلے دو نوی دنه بو ستقادا کسی دیگه و نمو پلار خوی راشی دیر خشایر نوی بیلی صحیح ذکر شودینا دا اغینا نیچر جنگی گی او دغا شودو کی دا اغا پلار جینزم شامل دی نو چه دغا ورطول کی گی نمور خوی پک ملازی او دا پلار خوی پک ملازی اذا تمشی اختو کایا کا اتروان و خورتا نو دی ولا زنان راوستی نی یو زنانا مصال افرات و سلام بیت کی دورا جو اغا بخل بل سینه ته ورته هغه خپل لاس وله مړه په لاس شل ډیر خلی وله هغه انکار چې نه صحیح خپل نیچر ډیمانډ نیچر ریکوایرمنت نو زدا خوري ولاړه هغه چې کوم څه خپل لاس اخو لا ماشوم د خوراک په کار دی د شولینا نغې ورته وسوي اعلان دې ایت فتقول اغيوي فتقول دا نه فقالت فتقول د قالت معنا دا چې هغه وي یعنی یو در فتقولو اگر جواب بار بار او اگر آقو تشکولا فن نیچر چه خدای دا زمان دارو زمان مور غیق کلی او نسی چه زمان دارو زمان نقمنا یو خدا بای رب را ندا با خوران دشوان ویزن تاس او داس کورو علا نخیم آئی بایده بیر خطر دیتو کی صحیح نلک ساعت بار بری بلا خدر او خطر نیچ موسیٰ اکرام بیان کار کرتا بگر علا نخیم ویزن تاس بری کورو کلی او بیر خطر دیتو کی تقولو مانا کام سنتی فتقول اغيب و بار بار هل ادلكم آیا تاس اطلاق لكم على من پاچابان یکفلو جردک پالت او رزق مطارب واقعی على من پاچابان یکفلو جردک پالت او رزق مطارب واقعی نوچه بس اغيب بالکل نا امید شو چه دے قدیس یا زمان شو دے ندینی نیت ہے وی وی تسو کیا دے ندی ورطوی ندی باشون طبیعت ما تدیر پاکیزا و نفیس کاری سنگه خیلی او اکور وار دیر پاکیزا و نفیس خلق دی او دا غیر اغا زنانا چی دا خب دیر پاکیزا و نفیس خلق دی صحیح نکتاس و اغیر تاور که شاید چی دی اغا خبولی کی ناغی ورطو ایو ورطو شابر دا راور مولا دو پولیس والا ورطو شو حکومتی کارو دا ارد نور دردوا پولیس روان شو دی پولیس اگار کی دی ندور سر روان شو ندار آلا نمورتے وی اخو دا غیر پورتا ورسی صحیح او مور ته ویچ څنګه نو سغبل پاینات نو د مور ته ورځ به بیتکاو چې دا ماشوم یو وار په اراده کې چې لازم خو بیا فورا انسپیریشن یاد شو چې الله ما ته انسپایر کړو چې مون به تا ته واپس راځم دا واپس راوستل نه یا خدمات ته نه ځم نو بس دا کې نه ته به څه کار نه ځم زه د چا کوم ته نه ځم صحیح زمونږ شیخ ته وایي موسی علیہ السلام موږ سره غشتای خنین صحیح صحیح ویلو با پرده ته دا وایي سره غشتای خنین چې خپل طرف ګرځم صحیح لکه با وقار خبرم کور کې نه ته جماعت را کار دې دته دراش ورته به نظم نو بس دې بیا و پسران واغه داسې خاندان دې چې کور دې نه وځي نو وی زین دا مشروب ولا بو دی دا الله تعالی د موسی علیہ السلام د مور دین کې انسپایر کړي پیسې ته وغواړه صاحب ویسم پیسو ضرورت ته غریب خلک کې او دوی خاصم تاسو حقوق غصب کړی نو ورته نو درنه به یو دینار ته راځه درنه به یو دینار 12 ګرام 12 ګرام سری سوري ښه کافی شی او څه ها فرجانا کایلا امکام واپس کتالا الى امکام ورتا کی تقرغینوا دید پارا تقرغینوا چې دې سترګي یخشي چې دې سترګې معنا دار چې دا خوشاله شي ولا تاذن او دید پارا ولا تاذن چې دا فکرمند نشي او دې معنا ولا تاذن چې فکرمند نشي موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تعالی دا صلوات واپس کړي چې کدا مور ته نه مېرا نو ستاد ژوند بډې پوری ستې لري صحیح معصوم بغیر د مور د سینې نه بل دا ولا قرار نه وسی او صلی الله تعالی ورته احسانان اهم احسانونه ورته یادې وقتلت نفسا عطا قتل کړي او یو کس دکا دکنا فرعون د فیملی یو سره یو قتل کړي یاد دي صلی الله تعالی خو دې ته تیری خکار ته تیری اخو مویلا زړی کو کار کړه څنګه چې راځي اسرائیلی ما ته ګور شرشا اسرائیلی او کافر فرعونی دا غي دوارو جګړه ده نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته اسرائیلی شکایت وکړه وې دې ما باندې بغیر د پیسو را کولا کارونه کوي جبر کوي را او د ګریمان نه نیولل نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام راغی نو کاپټ ته پرې پرې هغه یې تاسو باندې کړی ګیره دې نیولې ده فار اگزامپل لکه څنګه چې نام خلق خبرې ګیره دې ورته کړې زمو مې سم ولا موسی علیہ الصلوۃ والسلام یې څنګه دا چې سوکي ولا ورته ناخذ پیغمبر سوکو نظرون شیخ ته وی وی بس هغه کو نه کې ثاني ولې وو وته بس دې په شاپ رو ته الله ختم شه اوس موسی علیہ الصلوۃ والسلام وی هاذا من عمل دا څه شیطانی کار دی ما کو برو نه یا روم چې پریز نو بڑا مړه پوش اسرائیلی خلاص بل دا غیر اسرائیلی بیا یو بل کا په سره جګړا وا بل کا په سره نو بیا موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا سړی ګورما باندې بیګار کړي ته بیګار وایي پیسې نو ورکه او کار پکې وی دې ما باندې خلکاری کړي موسی علیہ الصلوۃ والسلام دې اسرائیل ته چې را پر خو دا سره و پر دا سره چې بل سره ته دې ما راځه چې دا پراب ته مزه کې دې ما راځه چې دا پراب نه ما دې خپل ځیز کې دې چې ډېر وخت په جنگ دې نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام دې ته لګا چې کیو ښکارا قال له موسى انك لغوي مذل مبين يا تقدر شر قسم بسرعي اخبر عزيز دي چته دیر شر پتن وای سره خو بیا مر روان شه د خلاصو له لپاره خو چون کی ریمارک په دلا ورکړ نا هغه تر خپل نه سوق ورته یاد هغه پر نو سوق افضل کړ چې دغه پر نه کاپ تک له سوق ورکړ نو چنه نه ریمارک ته وته وي چې انك لغوي مذل مبين تو خو دې شر پتن سره ار روان خو دې لپاره دې اخلاص کی نا هغه بني دایې ته یاره پیدا چنه لکه زمانه پر دې کمال سبرا کا حضور صحیح نو داغر اپنے نہ بکواس ہوا تو وی اتوریدو ان تقتلنی کما قتل تنسا من امس وی نندی جوڑا ماتا نمرو لیر آدھر پرنو پر یو ملے کلے دے اس آنگا کام کو چھوا ہاں اپنو سڑے دمڑ کلے دے اینانی مس مرڈر صحیح ناغر جگڑا پر بولا یو زم چیر 25 لاکھ 100,000 دینا دا غرہ دن جاوشی ڈالر ہے سنجوش لکا ڈالر ہے چی اگر آمی لاوشی نو بس آخو منڈک او لاړ مړه د بادشاہ دربار ته ویجیا پرنو چې سړی مرشو د قاتل معلوم شو موسی دی علیه الصلاه والسلام هم په دغه پس منظر کې موسی علیه الصلاه والسلام مدین ته لاړو صحیح د فرعون په لوی جرګه کې یو دا خپل عزیز چې هغه اصل کې مسلمان او موسی علیه الصلاه والسلام سره هم همدردی لرله بنی اسرائیل سره هم همدردی لرله په ظالم حکومت کې دنه هم سکارندگان داسي دغه اپروچ صحیح وي خو یوازې نو اظهار نشي کولای کله بیا درځي کې نه وایي چې دا سکیږي نه دا بیا ځای دی دا سکی پلان کوم سره دا ځاته یې ظلم دی لہذا هغه څه کوم دا احساسو ودا بني ځای په دې سکی دا سره دا ظلم دی لہذا اگر امن دا والا موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وتوي ان الملا ياتمرون بك ليقتلوا ولت خو میټینګ وشو گرفتار شې نو بل څه نشته اکسیکیوټ کړئ پانسې کړئ نو فخر اني لك من الناصحين مستخر پایم د عمل پرې د وزه موسی علیه السلام غریب د دغه مخکې د مصر نه چقوتې دلې پر شهر چرته وتر نه نو بس غریب روان شو او د پته ورته نو چې کوم طرف نو ډایرکشن ورته نو ماته خو بس روان روان روان روان هغه سارا تورته ده رسو سوره القصص کې واقع راځي نو دا قول دا سارا نا واپس شعیب علیہ السلام نا واپس را روان دیو پیغمبری و تمیلہ سلام اللہ و تعالی طول کیسٹ مرتدہ شخی چا کیسٹ دیاد دا وَقَتَلْتَ نَفْسًا اَتَا قَتَلْ كَرِوِيُوْ قَسْ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ اَمْتَالَ نِجَادَرْ كَرِوْ دَا غَمْنَا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا او نُمْ پَتَابَانِ احسانُنَ كَرِوْ دِيرِ احسانُنَ چا قتل لکڑا خلاص مکر من مصر نمویش دی مدین تا مورسو لی دو شعیب فکور کی مدیرہ کری او نصر اغدا چل شعیب فکور کی مدیرہ کری وعدہ دیو منتاو کوا وعدہ دیو تاو میڈا اوشا اج نبی صلی اللہ شعیب علیہ السلام قلنو جاتا پتن بردر پنے کا کرا و فتنناکا دا فتنناکا فتونن دو مانی دی و فتنناکا فتونن او ہنگا تابان آزمائشن او قرن دیر آزمائشن لکہ یو شعیب چی قیمتی کے دغه ټیسټونو له ټرایل څخه وباسي کنه مې وباسي بلادې ټیسټ چې څومره ټیسټونه زیات پاس کړ دغه دی اهمیت تر او دغه معنا چې وا پاتن نا که په ټول مونږه افغان نو کړتا پر دې له قانونا فل بست سنینا تا تیر کړو یا تا تیر کړ سنیلا سکلونا لس کلونا لس فی آل مدینا فا آل مدین کے سم مجیتا او کیا ترانی علا قدر پا مقرر وقبانی قدر ان گمانی دی علا قدر پا مقرر وقبانی او دیا مانا بیا ترانی علا قدر قوت سرا بیا ترانی سر قوت سرا یا موسیٰ او موسیٰ وستنا تو کرے نفسے او مات جھوڑ کرے دزار پل پارا اللہ تعالیٰ وی دا دور تسلونہ چی مویستے حلقے ورطے ہوئے لے تسنا علا غینی چستا تربیت زمان اگرانے کیوشی دا فرعون قوم تا مرسو لے چستا تربیت او دا دور تو وستنا تو کرے نفسی تما دا زان دا پارا جوڑ کرے یعنی تا بسکے صرف زمان دین کار رکھے تا بسکے زمان دین کار رکھے دالری بنے گئے وستنا تو کرے نفسی تما دا زان دا پارا جوڑ کرے وَسْتَنَاتُ کَلِ نَفْسِ تَمَا جُوْکَرِ دَزَائِفَ لَبَارَ اِذْحَبْ لَاشَا أَنْفَاتِ وَاقُوْكَ رُوْسَ بِآیَاتِ زَمَا آیَتِ نُسَرَ بِآیَاتِ زَمَا آیَتِ نُسَرَ دلتا آیاتنا مراد معجزات تھی او احکام تھی دو سجن ورد اولی کار احکام او معجزات زر کتاب لا موسیٰ علیہ السلام و سلام سلام نو موسیٰ تا کتاب دو فرعون دا حلاکی دونا بعد ملا شده اگر یو مووی تاسو کنی کتلی اگر او گو رہی رکھا دا اگر تین کمانڈرز تاکتل او گو رہی تین کمانڈرز دے رکھا لگا میں نے کھولا دی ارک اپ نوحا ہسٹری چینل بائنن دے ارک اپ نوحا کھولا صاحب نوح علیہ السلام مول کھولا خدا یا سے کہتے بائی بلا اور اول ٹیسٹمنٹ پتا رکھے رکھنے ناکو پروٹ چکتے نہیں کہ بازی زائینا خطا دی لگا اور دا فرعون بغر کے لوگ نورا قطول معاملہ صحیح بوزی اور دا فرعون کے اجمندے بھی نہیں وَسْتَنَاتُ کَرِ نَفْسِ اَمَاتُ جُوْلْ کَرِ ذَالْقُ الْلَقَارَ اِذْحَبْ لَا شَانْتَ تَوَافُوْكَ وَرُوْسْتَ بِآیَاتِ زَمَانْ قَامُ اَذَمَا مُجْرَاتُ سَرَ وَلَا تَنِيَا كُوْتَاهِ مَكَوَئِ لَا تَنِيَا مَنَا كُوْتَاهِ مَكَوَئِ تَقْسِيَا كُوْتَاهِ مَكَوَئِ فِي ذِكْرِ فَيَاتْ سَمَاكِ نزا عبادت پا حوالا اما دیر یاد ہوئی دا دعوت پا حوالا اما دیر یاد ہوئی دا عبادت پاوالا ما دیر یاد ہوئی دا دعوت پاوالا بانے ما دیر یاد ہوئی یعنی دعوت ورکوئی صرف زما طرف تا خلق رہ دعوت ورکوئی صرف زما طرف تا اِذَا بَعَدْ وَعَلَىٰ سَيْلَىٰ فِرْقَوْنَا فِرْقَوْنَتَ اِنْ لَهُوتْ وَغَا دَلِّمِكَ خُدُوتْ قَرَاتْ قَرِدِ فَقُولَ اَدْوَعَلَىٰ وَعَيْءِ اگورا آیت نمبر سلیرش کی آیت نمبر سلیرش کی اللہ تعالیٰ وقت ہے اِذْحَبْ تَلَعَشَىٰ حلتا سنگولر دے حلتا سنے سنگولر مفرد اذهب تلاشا اس دل تر آیت نمبر 43 کی اذهبا دا ڈول دے دا سر دا جمعنا ڈول دا تسلیو اے ورنہ تا دوارا لاشی اذهبا تا دوارا لاشی الى فرعون او دی قبر جو صلی اللہ تعالی ورتے تا دوارا لاشی سایہ تعالی دے خوشا لاشی اٹ می ہی گاٹ اٹ اٹ می ہی گاٹ اٹ پتہ لگے دا کہ ہارون پیغمبر شو کہ ہارون کہ نو پیغمبر شو ماتے بے اذهب ویل جتا لارشا آگ آتی در پر دینو زلان دیشی صحیح نا چی بے ذات وقت اذهبا تاسو دوار اگر شئی نو دا حکم دو دی خبر اتقاضا کی چی غم پیغمبر شوئے دے تائیکن ورد ملو شوئے دے اذهبا تاسو دوار لا چی فرقون تا انہو دوگا دتو غیان و سرکش کرد فقولا دوار وائی لہو دی فرقون تا قولا خبرا لینا دیر نرم دیر کائن طریقے سر ایڈریس ہوئی ذکر چھے پہلا ایڈریس کائن دے طریقے سر بھی یا خلق کرمیس کی گی نا اگر اپیلنگ کی گیا خبر بیا اپیلنگ زمون شیخ سے بوی ویچے کل خدای طرف تا دعوت ورکے نو بیر گور اس تام و خاطبین کی لی نو دادا فرعون نو دیر غٹ کافران کمانی دیر غٹ کافران بے نو دیر فرعون گو نو غٹ کافر او دا موسیٰ علیہ السلام او دا حرون علیہ السلام گو نو لوی پیغمبران خدای ورطوی تاسو دوارا لوی پیغمبران یو یو لوی کافر دادائی خبر با انتہائی نرمکی نو پتہ ہو لگے دا چی دا کی دا خبر خیر پاہی سرا دا دعوت خبر اس طرح کی خیر پاہی سرا چی زمان مقصد دا دی سنی خیر پاہی اس لئے چاہتا خبر اکو چی لگے اس لوش فقولا لہو دوارا وائد تقولا خبرا لینا نرم لعلہو یتذکرو ممکن لا یتذکرو چی فکر کے خبر بانے غور کی تذکر مان غور کو لعلہو یتذکر شاید تبھی خبر بانے غور کی او یخشا یا اویری جدا اللہ تعذاب قالا دے دوانو ربنا او زمنگ رب اننا نخافو یقینا مند دوار یریگو این یفرطا لینا چنے بس جاتے ہو کی ممبانے او این یترایا بدے پرکشو کستان مزید نورا نو بازی سڑے سرکش خوری خوشی کل اتخیر پر تبری نو دا اغا سرکشی نورا اور انکریس کی دا اغا بغاوت نورم زیادی قال ہوئی اللہ تعالی لا تخافا تاسو دوارا میرے گئے اننی معکما یقینا زستا سر دوارو مرگرے ما اسمعو زا اورم چتا سوائے او دے سوائے و ارا او زوینو چتا کو دوارا سکوائے او دے سکوائے تو دے پاو گورا زستا سو خبر اورم او داغ جواب ہم زستا سو عمل وینم او داغ ریاکشن ہم فاتحاو دوارا لا سیدتا فقولا اوائی انا رسولا ربک چمن دوارا رسولا ربستایو فارسل مغنا اولے گمون فارسل مغنا آزاد گمون سرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل دادا غلامائی پر زنزرونو کی تولیو نوی دیتا اوائی چی دا بنی اسرائیل من سرا آزاد گا دینا دا غلامائی دا زنزرونو لڑے کا ذکر چھے بنی اسرائیل they were deprived but of their fundamental rights بنیادی انسانی حقوق ورطا ہونا ہو رہا ہے حقوق سارا محروم ہو موسیٰ نے اطلاف اور حضر شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائے وے دنیا ہو چھے اللہ کلو پیغمبر را لے گلے دے نو آغا وقتی را لے گلے دے چھے مجارکی دا پل بنیادی حقوق نا محروم ہو اور مینارکی پاہی مانے مسلط ظالمانے طریقے سارا اقلیت مسلط اکثریت مانوی او اگه اقلیت دا اکثریت حقوق غصب کری اللہ پیغمبر راولے گو شیخ سے او فرمائے چی دا دنیا دا طول لگوی دا انسانی حقوق و عالم بردار پیغمبر گی نظران سولی گا چی دنیا دا انسانی حقوق و طول لگوی عالم بردار سولی پیغمبر گی فاتحاو دوارا شیدتا فقولا دوارا وائی انا رسولا ربکا جمونگا دوالا رسولان درفتایو فارسل مغنات آزاد کزمون ملگتیا کی بنی اسرائیل ولا تغذبو عدیرا تکلیفو لمورکو دو عذابو ولی دو انسانانو آزادی سلکول او دو انسانانو حقوق سلکول دو دین روی عذاب بنیشتا آزادی سلکول او حقوق سلکول دو دین روی عذاب بنیشتا دو پیغمبر علیہ السلام و صحابی دے رباعی بن عامر الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ دیر دعوت پر سلسلہ کی د ایران علاقې ته تللی دی. چېرته تللی دی؟ د ایران علاقې ته د د د د د د کسرا گورنر او د هغه کارندګانو دی ونیس گرفتار یې کړ چې یو سړی د سپینجر څه لګیای خلکو ته اپروچ کړي څه کودتا خو به نه کړي نو گرفتار شو. نو رایې ورته ورته وی چېرته نه راغلی؟ نو ته ورته وی مدینې نه وی جئت من صاحبک. پیغمبر علیه السلام په دې خطه کې د ملګري په نامه باندې مشهور دی. د څه په نامه؟ د ملګري په نامه. وی ته د خپل ملګري طرف ته راغلی؟ دو ورته وی او ناغه کنه تپوس وکړو وی لماذا بعثتم وبعث صاحبكم ستاسو مشن او ستاسو د دې ملګري مشن څه دی؟ نو ده ورته جواب ورکړ وی ان الله بعثنا ان نخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. وی الله تعالی مونږ دې د پاره مبعوث کړی یو چې انسانان د انسانانو د بندګۍ نه خلاص کړي او د الله بندګانو جوړ کړي. د پیغمبر د دعوت خلاصه دای چې بنده د بندیانو د بندګۍ نه خلاص شي او د یو الله بنده جوړ شي. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا حمد القوازم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمع دراوة وانا الليل وانا النهار فالله خير محافظه وارحم الراحمين.